NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Ellenlange wachtlijsten voor niet-urgente operaties in het ziekenhuis door corona. Particuliere klinieken zeggen, laat ons die operaties uitvoeren. Maar de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars staan niet te springen. En als predikant die crisisdiensten draait, komt ze regelmatig in contact met mensen die het psychisch zwaar hebben. Zeker in tijden van corona. Humor is dan een belangrijke uitlaatklep. En dus schreef Marijke Geels het boek Onze Dominee is Detective. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. De brand die afgelopen nacht in de Haagse Schilderswijk uitbrak is onder controle. Volgens de brandweer zijn zo'n 40 woningen door de schade onbewoonbaar geworden. Ook is een moskee zwaar beschadigd geraakt. Meerdere ruimten zijn zwart geblakerd en de gebedsruimte staat onder water. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in Den Haag. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. Ook een grote brand in Friesland. Daar staat een loods van 4000 vierkante meter in brand bij een houthandel in Noord-Bergen. Volgens de brandweer is er niemand meer binnen. Bij de brand komt veel rook vrij. Zonnepanelen die op het dak lagen zijn ontploft. Volgens Omroep Friesland is het vuur overgeslagen naar een naastgelegen huis. Informateur Hamer praat vanmiddag met vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector over de formatie. Die branche heeft veel last van de coronacrisis en wil zo snel mogelijk weer open. Om te voorkomen dat kunstenaars moeten stoppen is structureel extra geld nodig, zei de directeur van het Haagse Zuiderstrandtheater na afloop van zijn gesprek. De visie die het volgende kabinet zou moeten hebben is dat kunst heel veel bijdraagt aan de samenleving. Op economisch vlak uiteraard, maar ook in termen van verbinding, gezamenlijke identiteit en de economie die daaruit voortkomt. Vanochtend kwamen vertegenwoordigers van jongerenorganisaties langs bij informateur Hamer. Het was de eerste keer dat dat gebeurde. De coronadruk in de ziekenhuizen blijft hoog, maar lijkt wel wat af te nemen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal ziekenhuizen dat kritieke planbare zorg als kankerbehandelingen niet volledig volgens planning kan uitvoeren, is gedaald van 28 naar 26. Inwoners van Broek in Waterland kunnen vanavond op een bijeenkomst napraten over de politieachtervolging die daar gisteren eindigde na een overval op een waardetransport in Amsterdam. De politie zoekt vandaag bij het dorp nog naar achtergebleven wapens van de verdachte. Zanger Duncan Lawrence is positief getest op corona. De winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2019 kan daarom zaterdag niet optreden als gastact tijdens de finale van het Songfestival in Rotterdam. Volgens de organisatie zal hij wel in een andere vorm een bijdrage leveren aan de show. De Duitse keuringsinstantie TÜV is volgens de Franse rechter nalatig geweest bij het goedkeuren van ondeugdelijke borstimplantaten. In die implantaten van het Franse bedrijf PIP zat tussen 2001 en 2010 industriële in plaats van medische gel. En bij scheuringen kon de gel ontstekingen veroorzaken. Het Duitse TÜV moet nu duizenden vrouwen compenseren voor de lichamelijke en psychische schade door lekkages. Of alleen Franse slachtoffers worden gecompenseerd is nog onduidelijk. In Nederland hebben 1400 vrouwen de implantaten gebruikt. De Russische oppositieleider Navalny is volgens de gevangenisdirectie aan de beterende hand. Hij zou goed deels zijn hersteld van zijn hongerstaking. Navalny eet weer normaal en gaat weer richting zijn oude gewicht, staat in een verklaring die is verspreid door staatspersbureau TASS. Correspondent Iris de Graaf. Volgens de autoriteiten gaat het min of meer goed met Navalny. Maar dat zegt nog niet zo heel veel. Want is hij alleen hersteld van zijn hongerstaking? Hoe gaat het met zijn andere klachten? Hij had gevoelloosheid in zijn benen bijvoorbeeld de afgelopen tijd. Daar weten we nog niks over. En Navalny zelf heeft ook niks laten weten via zijn team, via zijn advocaten. Dus het is nog maar de vraag hoe het echt met hem gaat. Navalny stopte eind maart met eten om een medische behandeling af te dwingen. Toen er gevreesd werd voor zijn leven, gingen de autoriteiten na 3 weken op Navalny's eisen in. Het weer nog, zon vanmiddag, afgewisseld met bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog, al kunnen er wel buien ontstaan. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen is het onstuimig en wisselvallig. In het noordwesten is er dan kans op zware windstoten. En ook trekken er buien over het land. Wouter, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag. Ik begin in het uiterste zuiden van het land. Want in België is de E314 bij Maasmechelen in de richting van Brussel dicht. En daarom moet verkeer vanuit Zuid-Limburg onderweg naar Brussel omrijden via Luik. En dat heeft allemaal te maken met een politieactiviteit daar. Of een legeractiviteit. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. Een half uur vertraging vanaf Lelystad Noord. En dat komt door werkzaamheden. Rechter rijstrook is dicht. Allemaal van links Jumbo voor de enige echte snollebollekes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Vanavond een nieuwe aflevering van Pak de Macht over machtige mensen en machtsstructuren binnen onze samenleving. Met deze week het Wereld Natuurfonds. Echt waar, gebruikt dit wereldberoemde goede doel haar enorme macht wel op de juiste manier. Mensen worden met geweld uit hun eigen woongebied verjaagd. Pak de Macht, vanavond om 9 uur. We bieden een vaar op NPO 3. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De nieuwe streamingsdienst uit Zweden, Viaplay, jaagt op de sportrechten. De Formule 1 en de Bundesliga zijn al binnen. En wat dat gaat kosten is nog onbekend. Straks een blik op het nieuwe medialandschap. En corona heeft de arbeidsmarkt flink veranderd. Thuiswerken zorgt ervoor dat woon-werkverkeer nauwelijks meer een issue is tijdens een sollicitatiegesprek. Eerst zelfstandige klinieken staan klaar om bij te springen. Het wordt ook wel de vierde golf genoemd, de inhaalzorg. Minstens 140.000 mensen wachten op een niet-urgente operatie, omdat de druk op de ziekenhuizen door corona nog altijd te hoog is. En dat terwijl er in zelfstandige klinieken genoeg ruimte is om deze patiënten op te vangen, stelt brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland. En daarom... 5 vragen over... De onbenutte ruimte bij zelfstandige klinieken. Palette Timmerman is directeur bij branchevereniging ZKN. Palette, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel zelfstandige klinieken zijn er in Nederland? Er zijn 425 zelfstandige klinieken in Nederland. En dat noemen we zelfstandige klinieken, geen privéklinieken, hè? Dat noemen we zelfstandige klinieken, inderdaad. Dat zijn klinieken die medisch specialistische zorg verlenen in kleinschalige centra. Dus vergelijkbaar met de ziekenhuizen, maar dan in een kleinschalige setting. 5 vragen, daar gaan we. 1. Hoeveel extra ruimte hebben die klinieken? Met andere woorden, hoe snel kunnen mensen bij die klinieken worden geholpen? Nou, we hebben recent uitvraag gedaan onder onze leden. Gemiddeld gaat er per maand zo'n 100.000 patiënten in een reguliere jaar naar klinieken. En onze leden hebben aangegeven, in ieder geval 65% daarvan, dat zij 10 of meer dan 10% extra ruimte hebben. Dus nou ja, zeg maar tussen de 10.000 en 15.000 patiënten zouden per maand extra naar de kliniek kunnen gaan. Dat is een behoorlijk aantal. Goed, ja, en dan zitten we toch met een lastig iets. 2. Want hoe gaat het proces van doorverwijzen? Waar moeten we dan zijn? Ja, het proces van doorverwijzen, dat gaat gelukkig op heel veel plekken heel erg goed. We zien dat de huisarts daar een belangrijke rol in vervult. Die gaat echt op zoek met de patiënt naar beschikbare capaciteit. En dat is ook een van de redenen waarom onze leden al veel meer zorgvragen op zich af zien komen dan in andere jaren. Dus dat is een hele belangrijke. De zorgverzekeraar kan daar een belangrijke rol in vervullen, want zij weten waar de capaciteit beschikbaar is. Omdat zowel ziekenhuizen als klinieken rapporteren wat de maat van capaciteit is op dat moment. Dus de zorgverzekeraars kunnen op basis van dat systeem ook kijken van, goh, als iemand ergens niet terecht kan, waar kan die dan wel terecht? En uiteraard kunnen ook via intercollegiaal contact, dus medisch specialisten onderling in ziekenhuizen, kunnen patiënten doorverwijzen naar collega's in de kliniek. Ja, dus het vereist medewerking van de verzekeraars en de ziekenhuizen, dat doorverwijzen naar die zelfstandige klinieken. 3. Als we eerst kijken naar de ziekenhuizen. Hoe bereidwillig zijn zij om die patiënten door te verwijzen naar die zelfstandige klinieken? Ja, uit de uitvraag die ik net ook al aangaf, blijkt dat de meeste verwijzingen op dit moment bij de huisartsen vandaan komen. Er zijn wel intercollegiale verwijzingen, maar dat is echt nog wel in de minderheid. Ja. Nee. Dus de bereidheid om dat te doen. Iedere arts wil natuurlijk graag zijn eigen patiënt helpen. Maar ja, wij zijn van mening dat daarmee niet alle beschikbare capaciteit benut wordt. Maar als de ziekenhuizen patiënten doorverwijzen, lopen ze geld mis? Nou ja, dat is denk ik aan hen om dat zo te ervaren. Wat wij zeggen is dat de patiënt die moet geholpen worden op de plek waar de capaciteit is. En daar kan de verzorgverzekeraar dan een belangrijke rol in vervullen. Tevens is het zo dat de ziekenhuizen ook met de verzekeraars voor dit jaar sowieso een afspraak hebben gemaakt. Hè, want ziekenhuizen hebben natuurlijk een hele belangrijke rol vervuld in de COVID-zorg. En doen dat nog steeds, hè, want het lijkt alweer of het bijna voorbij is. Maar we zitten er nog steeds ook middenin. Maar de verzekeraar zou daarin een belangrijke rol kunnen vervullen door te zorgen dat die zorg die elders geleverd wordt, gefinancierd wordt. Zodat dat geen belemmering is voor de patiënt om zorg te ontvangen. 4. Maar juist die zorgverzekeraars die hebben eerder aangegeven, we willen niet dubbel betalen. Want de verzekeraars hebben de ziekenhuizen gecompenseerd voor de misgelopen omzet door die uitgestelde reguliere zorg. En als klinieken nou een deel van die zorg gaan leveren, moeten de verzekeraars daar nog een keer voor betalen. Nou, dat is maar zeer de vraag. Kijk, als patiënten die doorverwezen worden door huisartsen, die gaan sowieso niet naar het ziekenhuis. Dus dan zeggen wij ook, ja, die patiëntenzorg moet ook gewoon gefinancierd worden. Dus dat is een andere stroom dan een patiënt die al eerder naar het ziekenhuis is gegaan en daar op de wachtlijst terecht is gekomen. Dus ja, over dubbel betalen, dus maar de vraag hoe je dat bekijkt. Want dubbel betalen is in heel veel gevallen, vindt dat niet plaats. En als het geld op de verkeerde plek geparkeerd staat, ja, dan zal er wat afgesproken moeten worden dat ook hier gewoon het geld de patiënt kan gaan volgen. U zei eerder, de huisartsen spelen een hele belangrijke rol in die doorverwijzing. Merken jullie dat de huisartsen eerder geneigd zijn om door te verwijzen naar een ziekenhuis dan naar een zelfstandige praktijk? Een zelfstandige kliniek. Ja. Ja, nou, gelukkig zien wij daar echt wel een verandering in. Hè. Het is natuurlijk zo dat je bent al snel geneigd, ook als huisarts, om te kijken, goh, welke ziekenhuizen zitten hier in de buurt. Maar de huisartsen die hebben ook de informatie tot hun beschikking van waar is nog meer capaciteit beschikbaar. En wij zien dus nu ook dat de huisarts echt actief op zoek gaat met de patiënt van wat de alternatieven zijn. Als een patiënt niet geholpen kan worden in de ziekenhuizen. En dat is een hele goede ontwikkeling. Omdat patiënten met hun zorgvraag echt geholpen moeten worden. Dus we zien daar echt wel een verschuiving plaatsvinden. En daar waar huisartsen het nog niet doen, is het ook belangrijk dat de patiënt er zelf om vraagt. En dat zien wij ook wel meer en meer gebeuren. Tot slot. 5. Nu zitten jullie als branchevereniging hier middenin. Hoe is nou een correcte verwijzing af te dwingen? Hoe is een correcte verwijzing af te dwingen? Nou, dat is denk ik belangrijk dat de patiënt zich meldt bij zijn huisarts, bij zijn zorgverzekeraar en zegt, ik wil heel graag geholpen worden en ik wil, waar is beschikbare capaciteit? En dan weet ik zeker dat zij samen met de patiënt, de verzekerde, op zoek gaan naar die plek waar ook echt capaciteit beschikbaar is. Dus waar de patiënt geholpen kan worden. En dan nog even een vraag als leek. Als die klinieken al dat personeel hebben, kunnen ze dan het personeel in het ziekenhuis niet een beetje helpen om ze te ontzien? Nou, dat zou heel onverstandig zijn. Want dat betekent dat alle patiënten die dan bij de kliniek geholpen zouden worden, op dat moment weer in de wachtrij komen te staan. Ja, maar jullie hebben ze op dit moment over. Wij hebben geen personeel over. Wij leveren sowieso al de maximale zorg op dit moment. En als we het hebben over extra capaciteit, dan gaan klinieken opschalen in de tijd ook. Hè. Dan ga je bijvoorbeeld, stel je bent normaal open van 9 tot 5, dan zijn klinieken die zeggen, wij gaan nu ook in de avond spreekuur houden. Of we gaan op zaterdag een keer werken. Zo kunnen we de capaciteit met het beschikbare personeel, want dat vind ik wel heel erg belangrijk om te zeggen, met het beschikbare personeel is er capaciteit mogelijk om dat op te rekken in de kliniek. Dankjewel. Paulette Timmerman, directeur van de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. Wel toepasselijk, Twan, want we gaan later deze uitzending gaan we het hebben over de liefde en over Tinderen en die zoektocht naar de liefde. En ja, het is natuurlijk af en toe ook echt een slagveld, toch? Ik heb geen idee. Ja, op al die appjes waar jij zit, daar zit ik niet op. We gaan jou helemaal bijpraten. Ja, oké, helemaal goed. Dit was natuurlijk Pat Benatar met Love is a Battlefield. De brand die afgelopen nacht in de Haagse Schilderwijk uitbrak is onder controle. Tientallen woningen zijn onbewoonbaar verklaard en een moskee raakte zwaar beschadigd. Veel bewoners zijn geëvacueerd, zegt Jan van der Veer van de brandweer Haaglanden. Het exacte aantal is nog niet helemaal 100% duidelijk. We hebben nu wel ongeveer 50 mensen bij ons in de opvang. Maar er zijn ook mensen gewoon naar het werk gegaan, naar familieleden enzovoort. Dus daardoor is het nog niet het complete beeld. Wat we inmiddels wel weten is dat naar alle waarschijnlijkheid het hele blok onbewoonbaar verklaard zal gaan worden. Ja, en is al duidelijk hoeveel flats daar dan in zitten, hoeveel portiekwoningen? We denken ongeveer rond de 40 woningen op dit moment. Die echt onbewoonbaar zijn voor langere tijd? Op dit moment echt onbewoonbaar. En dat is enerzijds echt door de brand. Hè? Want wat je net al aangeeft, dat je door de ramen naar binnen kan kijken, dat het er gewoon zwart uitziet. En andere woningen door water en roetschade en het dak wat kapot is gemaakt, ook door de bluswerkzaamheden. Nu was ook een straat hierachter een heel appartementencomplex ontruimd. Of een hele portiek, hele rits portieken moet ik zeggen, was ontruimd. Kunnen die mensen wel terug? Ja, die gaan dadelijk gefaseerd terug. Er is op dit moment de controle, die vindt daar plaats, zeg maar, om te kijken van is er schade, is er waterschade, is er brandschade. Nou, brandschade die is nagenoeg uitgesloten, want de brand is daar niet geweest. Maar er is wel waterschade in enkele woningen en die mensen moeten even wachten op de opruimwerkzaamheden. De andere woningen zullen gedurende de dag gefaseerd teruggaan. Jan van der Veer van de Brandweer Haaglanden in gesprek met verslaggever Frank van Deutekom van Omroep West. CNV en FNV zijn niet van plan om werkgevers die geen vakantiegeld willen betalen hun zin te geven. Ze wijzen erop dat de betaling ervan een wettelijke verplichting is. Hun advies: ga er niet mee akkoord en meld je bij de vakbond. Arjen Vliegendhart van het Nibud, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hadden het gisteren ook al even over een uitzending. Jullie doen er jaarlijks een vakantiegeld-enquête, hebben goed zicht op wat ermee gebeurt. Waar wordt het voornamelijk aan besteed? Nou, gelukkig zou ik bijna zeggen, gaan de meeste mensen er dan gewoon nog van op vakantie. Maar we zagen de afgelopen jaren wel een stijgende lijn van mensen die het ook gebruiken om schulden af te lossen. Bijna 1 op de 5 huishoudens gebruikt het vakantiegeld ook om de financiën weer even op orde te maken. Ja, en dat is natuurlijk wel extra wrang als je dan je vakantiegeld niet krijgt. Want dat betekent dat misschien beginnende schulden niet opgelost worden, maar juist grotere schulden worden. Ja. Dus voor die groep maak ik me eigenlijk extra zorgen. Maar goed, dan krijg je het niet, dan wil je je recht halen. Hoe doe je dat? Nou, dan denk ik dat de FNV en de CV denk ik terecht zeggen, dan begin je volgens mij bij je vakbond. Want het is inderdaad een wettelijk recht. En wat belangrijk is, ook in de ondersteunende maatregelen van de overheid rond corona zitten die dingen er gewoon ook in. Dus wat dat betreft, daar waar werkgevers steun krijgen, krijgen ze dat ook voor het vakantiegeld. Ja, dat is 8% van je inkomen. En dat is ook belangrijk, omdat dat bijvoorbeeld als je een deel je WW moet aanvragen, dat er ook rekening mee wordt gehouden dat je vakantiegeld krijgt. Dus het heeft op allerlei manieren ook te maken met hoe je toekomst er financieel uitziet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de vakbeweging zegt, je hebt hier recht op. En misschien kun je af en toe met je werkgever even overleggen als het echt het water aan de lippen staat. Maar van dat recht moet je volgens mij ook echt gebruik maken. En we zien dus ook dat heel veel mensen het ook nodig hebben, niet alleen om op vakantie te gaan, maar ook om ervoor te zorgen dat inkomsten en uitgaven in balans blijven. Ja. En ik zag ook dat, en dat wist ik zelf niet, dat het vakantiegeld kan ook al wel standaard in het uurloon zitten. Ja, dus wat je natuurlijk steeds meer ziet, is dat vakantiegeld wat we vroeger hadden 1 keer per jaar... meer wordt verspreid. Dat heet dan het IKB, het individueel keuzebudget, waar mensen zelf mogen kiezen hoe ze het uitbetaald willen hebben. 1 keer per jaar, 2 keer per jaar of elke maand. Dus we zien wel dat verandert. En tegelijkertijd zien we wel dat de meeste mensen het toch wel heel handig vinden om het in mei of juni uitbetaald te krijgen. Want dan staan natuurlijk die grote uitgaven van de zomervakantie voor de deur. En ook alles wat je in 1 keer krijgt, een wat groter bedrag, dat valt meer op dan datgene wat je uitsmeert over het hele jaar. Dus ik snap heel goed dat de meeste mensen gewoon zeggen, mei maand is vakantiemaand. Een ander nieuws. ABN AMRO wil mensen die meer dan 10.000 euro per jaar pinnen extra laten betalen voor het opnemen van dat geld. Eerder deze week werd bekend dat de Consumentenbond met de directie van ABN AMRO in gesprek gaat. Hoe sta jij daarin, dat extra betalen voor het opnemen van geld? Ja, aanvankelijk dacht ik 10.000 euro, dat is toch heel veel geld. Hoeveel pin je dat? Maar als je het eigenlijk omrekent naar wat mensen daar dan per week voor kunnen pinnen, dat is een dikke 200 euro. En we weten dat best er veel mensen zijn die aan het begin van de week het geld pinnen om te weten wat er in de portemonnee zit en wat er uitgaat. En die groep, die komt er misschien wel redelijk snel aan. Dus ik vind het bedrag eigenlijk heel erg laag. Als je dan ook eens bedenkt dat je, als je een wat grotere aankoop, bijvoorbeeld via Marktplaats of anderszins, dat ook misschien wel met contant geld doet, dan zal het best wel een groep zijn die dat haalt. En ik denk dat het niet goed is dat mensen die op dit moment misschien wel grip op hun geld kunnen houden door het elke week te pinnen, op deze manier in de problemen worden gebracht, of op zijn minst op kosten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Consumentenbond zegt van, hier moeten we het echt even met de ABN over hebben. Want wat heel erg opvallend is aan dit voornemen van ABN AMRO, is dat de bank bepaalt of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Terwijl dat eigenlijk de consument zou moeten zijn. Nou, sterker nog, eigenlijk is in het maatschappelijk contract dat we hebben, is eigenlijk dat banken volgen de maatschappelijke trend. En wat je natuurlijk nu ziet wat ABN doet, is eigenlijk de trend gaan versnellen en gaan bepalen. Want de afgelopen jaren zijn natuurlijk mensen veel meer met de pas gaan betalen. En jonge mensen betalen tegenwoordig met de telefoon. En als ik aan mijn kinderen vraag, wat is nou het echte geld? Het geld wat je in je portemonnee of op de bank staat. Dan zeggen ze wat er op de bank staat. Maar dat geldt ook voor een andere generatie weer niet. En wat de ABN hiermee toch impliciet doet, is de manier waarop Nederlanders omgaan met hun geld. Sturen in plaats van volgen. En dat is wel echt een verandering. En ik kan me goed voorstellen dat de Consumentenbond zich daar zorgen over maakt. En als je praat over die groep, dan praat je vooral over ouderen? Nee, voor een deel ouderen. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat mensen bijvoorbeeld met leefgeld ook vaak het geld gewoon pinnen. Om gewoon te weten, ik kan niet rood komen te staan. Want wat er in mijn portemonnee zit, dat mag ik uitgeven. En voor de rest heb ik dan ook op is op. Dus die groep doet het. En er zijn ook mensen die dit als de belangrijkste manier zien om een beetje grip erop te houden. Want wat je in je portemonnee ziet, is toch vaak wat overzichtelijker dan wat je op je app hebt. Maar dat is natuurlijk ook leeftijdsafhankelijk. Dus in die zin gaat die trend wel naar steeds meer met je PIN en met je telefoon betalen. Maar zo gaat het nu wel erg snel. En komen mensen misschien wel in de knel. En ik kan me voorstellen, de Consumentenbond, als ze dat ziet, dat ze daar zegt van, nou, daar moeten we het over hebben. Ja, de Consumentenbond gaat nu met de bank in gesprek, maar moet Den Haag niet gewoon ingrijpen? Nee, kijk, het lijkt mij dat eerst dat gesprek maar eens even afwachten. Het is natuurlijk nu de eerste bank. Dus ik ben ook wel even heel benieuwd hoe andere banken erop gaan reageren. Maar ja, ik denk dat uiteindelijk wat we afgesproken hebben met elkaar is dat banken volgen wat er in de samenleving gebeurt. Dus je ziet natuurlijk dat er gewoon minder pinautomaten zijn dan een aantal jaar terug. Dat volgt bijna natuurlijk uit hoe de samenleving gaat. Maar als het gaat aanjagen, kan ze mensen in de problemen brengen. En ik denk dat uiteindelijk daarbij ook de politiek aan zet is om te zeggen hoe ver ze daar mag gaan. Oké, nog een kleine digitale storing hadden wij aan het einde. We gaan nog even naar Helmond, Arjan. Daar gaat de gemeente mensen met lage inkomens geld lesgeven. Wat vind je van het idee? Ja, heel goed. En ik zou bijna willen zeggen, dat zou je niet alleen in Helmond moeten doen, maar in heel Nederland. Want we weten dat leren omgaan met geld een van de belangrijkste ingrediënten is om geldproblemen te voorkomen. En in die zin begint Helmond natuurlijk relatief laat. Want dat zijn mensen die al geldproblemen hebben gehad. Je zou eigenlijk willen dat het in het onderwijs veel meer naar voren komt. En dat het niet alleen in Helmond, hoezeer dat ook het goede voorbeeld is nu, gebeurt, maar in heel Nederland. Dat is heel belangrijk. Want nu wordt op het basisonderwijs al wel lesgegeven af en toe, hè, over geld en over bewust daarmee omgaan. Maar dat zijn vaak projecten. Zou dat eigenlijk gewoon standaard moeten zijn? Ja, ik zou zeggen, het zou eigenlijk gewoon in het curriculum moeten worden opgenomen. Zodat dat mensen leren en dat jongeren al vrij vroeg leren wat er gebeurt. En je kunt het niet alleen aan het onderwijs overlaten. Dat gebeurt natuurlijk voor een deel thuis ook. Ouders en kinderen gaan ook met elkaar in het gesprek. Komen dan vaak bij het Nibud om te kijken hoe je dat op een beetje een goede manier doet. Maar ik denk dat het onderwijs een belangrijke rol heeft. En dan kan het natuurlijk altijd nog zo zijn dat je gedurende het leven iets overkomt, waardoor je misschien nog wat extra lessen nodig hebt. En ja, dan kan zo'n initiatief als in Helmond echt heel goed zijn. Dus niks dan lof daarvoor. Maar uiteindelijk zou het volgens mij veel systematischer en veel eerder moeten beginnen. Want dan zorg je ervoor dat het echt preventie is. En dat mensen uit de problemen worden gehouden, in plaats van dat je het gebruikt om problemen deels op te lossen. Want je ziet ook een enorme groei aan budgetcoaches. Ik denk dan altijd, de mensen die dat nodig hebben, die hebben juist geen geld om zo'n budgetcoach in de arm te nemen. Ja. En kijk, dat is natuurlijk wel het mooie van wat er in Helmond gebeurt. Dat betaalt dan de gemeente. Dus in die zin is het inderdaad niet voorbehouden aan de mensen die het kunnen betalen. Maar juist degene die het niet zouden kunnen betalen. Dat vind ik het mooie van het initiatief. En daarom zou het ook navolging moeten genieten. Maar dat zou je volgens mij dan ook inderdaad veel breder moeten doen. Want terecht, als je het aan mensen alleen overlaat, en zeker aan mensen met een krappe beurs, dan weet je dat als je moet kiezen tussen het doen van je boodschappen of het inhuren van een budgetcoach, dat de meeste mensen, en dat is volledig terecht, gewoon voor de boodschappen gaan. Dankjewel, Arjan Vliegendhart van het Nibud. Als predikant die crisisdiensten draait, komt ze regelmatig in contact met mensen die het psychisch zwaar hebben, zeker in tijden van corona. En humor is dan een belangrijke uitlaatklep. En dus schreef ze het boek Onze Dominee is Detective. En het kwam voor Formule 1-liefhebbers als een donderslag bij heldere hemel. Geen Ziggo meer, maar Viaplay om de races te zien. Wat kunnen we nog meer verwachten? Straks een blik op het nieuwe medialandschap. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Wouter Hoogmoed. De coronavaccins waarmee op dit moment in Europa wordt geprikt lijken volgens de Wereldgezondheidsorganisatie te werken tegen alle tot nu toe bekende virusvarianten. Volgens de WHO is het aantal nieuwe coronagevallen in Europa de afgelopen maand met 60% gedaald. In een houthandel in Noordbergum in Friesland woedt een grote brand. Een loods van 4000 vierkante meter staat in lichte laaien. Er zijn volgens de brandweer geen mensen meer in het pand. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk dreigt met een kort geding tegen drie complotdenkers. Ze beweren dat er in de jaren 80 satanische rituele kindermoorden zijn gepleegd in Bodegraven. De gemeente eist dat de ongefundeerde verhalen binnen 48 uur van alle sociale media platforms verdwijnen. En de aanklacht tegen 7 leden van het medische team van Diego Maradona is verzwaard naar opzettelijke doodslag. Eerder bleek dat de voetballegende in de uren voor zijn dood vorig jaar niet goed is verzorgd. En volgens de Argentijnse justitie hebben Maradona's artsen bewust niets gedaan toen hij stervende was. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Jolanda van der Velden voor de ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden in het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Urmond en Echt 7 kilometer, een half uur vertraging heb je daar. Twee rijstroken zijn er dicht, dat heeft te maken met een auto met pech. De A2 Eindhoven-Maastricht, daar wordt je geadviseerd om te rijden als je op weg bent naar Antwerpen. Je kan beter over Luik rijden. Daar is nog steeds veel vertraging op de Belgische E314. De N329, Druten-Os, tot slot is helemaal dicht tussen Os en de aansluiting met de A50. Dat komt door een ongeluk. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Gaan humor en geloof wel samen? Marijke Gerels, predikant in Tienhoven, vindt van wel. Tijdens dienst heeft ze bijna dagelijks te maken met mensen met zware psychische problemen. Humor houdt haar op de been. Sterker nog, ze schreef van haar af in de humoristische christelijke roman Onze Dominee is Detective. En nu is ze bij ons te gast. Marijke, welkom. Dankjewel. Ja, het klinkt toch een beetje een aparte combi. Een boek, christelijk, humoristisch. Kan dat inderdaad zomaar samengaan? Ja, ik heb het meegenomen om even te laten zien. Maar aan de cover kan ik het toch niet zien? Nee, maar een beetje inspiratie. Ja, maar het gaat er samen? Ja, zeker. Nou ja, wat je al zei, zware psychische problemen, dat is een beetje overdreven hoor. Maar wel, als je als dominee bij mensen op bezoek gaat, dan kom je wel hele verdrietige situaties tegen. En ja, dan helpt het om, als je zelf een beetje een uitlaatklep hebt. Ja, het gaat dus over een dominee, maar wat is eigenlijk voor de rest nog christelijk aan het boek? Nou, ik denk de normen en waarden die in het boek voorkomen. Geen platte humor. Een beetje zelfspot. Jezelf op de hak nemen, relativeren. Geen platte humor. Waar ligt die grens? Nee. Wanneer wordt iets plat? Nou, en wanneer is het gewoon een goede grap? Niet andere mensen belachelijk maken, bijvoorbeeld. Of humor ten koste van mensen. Hoor je dat, Blok? Ja, oh, sorry. Ja. Dat is precies mijn ding, inderdaad. Oké. Okay. Nou, dit is alleen zelfspot. En op een vriendelijke manier dingen op de hak nemen. Waarom wilde je het maken? Nou, eigenlijk om mezelf op te vrolijken. Ik vrolijk altijd erg op van grappige dingen schrijven. En ook om de mensen die het hopelijk gaan lezen op te vrolijken. Want we zitten in een hele zware tijd. En zeker ook met onze kerken. En dan helpt het als je eventjes afstand ervan kan nemen. Als je eventjes iets grappigs, iets leuks kan lezen. Want jij doet zelf vooral veel crisisdiensten. Dus dan... Nee, geen crisisdiensten. Crisispastoraat. Dat betekent de mensen bij wie ik op bezoek kom, die zitten in een crisis. Ja. Bijvoorbeeld, ze zijn heel ernstig ziek of iemand ligt op sterven. Ja. En de diensten zijn gewoon de normale kerkdiensten. Maar je gaat op bezoek? Ik ga als dominee. Ik ben dominee in Tienhoven, hier vlakbij. En dan ga ik op bezoek bij mensen die in een crisissituatie zijn. Oh ja. Ja, sorry, dat was de verwarring. Ik dacht van, dan heb je een crisisdienst. Ja. Nee. Dat is gewoon bezoek. Vertel eventjes, wat kom jij tegen tijdens zo'n bezoek? Ja, mensen die heel ernstig ziek zijn. Mensen die in een scheiding liggen. Wat ik ook veel zie is... Niet nu hoor, in mijn gemeente, maar in een andere gemeente waar ik werkte. Mensen van wie de partner dementie heeft. En dat ze, nou ja, dat die partner steeds zieker wordt, maar dat ze wel voor hem of haar blijven zorgen. En op een gegeven moment moet die persoon dan toch naar het verpleeghuis. Het zijn hele verdrietige situaties. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten als je dag in dag uit die verhalen hoort en met de mensen meeleeft. En kun jij, als je op zo'n bezoek bent, kun je dan altijd die mensen helpen? Of komt het ook dat is het voor, nou dat je net. Je voelt je heel machteloos ook. Want je ziet die dingen zich ontwikkelen en je kan daar heel weinig aan doen. Je kan alleen met ze meelopen, voor ze bidden, een stukje uit de Bijbel voor ze lezen, waar ze vaak wel steun aan vinden. Dat is het enige wat je kan doen. En toch hoor je altijd dat mensen daar heel veel aan hebben. Dat er gewoon iemand is die zich om hen bekommert. Dat ze er niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. En ook natuurlijk dat je ze bij God brengt en dat je samen kunt bidden. Heeft het ook als inspiratie gediend voor je boek? Wat zeg je? Heeft het als inspiratie gediend? De... Sommige situaties wel, ja. En hoe neem je dat mee? Nou, bijvoorbeeld, ik kwam op bezoek bij een mevrouw die was aan het dementeren. En die dacht dat alles van haar gestolen werd. Maar dan echt dingen zoals het zoutvaatje, de bloemen uit de vaas. Ze dacht dat die dingen gestolen werden, dus niemand nam het serieus. En toen dacht ik, dan stel je voor dat van zo'n mevrouw wel echt dingen gestolen worden. En dat is in mijn boek beland. En dan wordt het eigenlijk een beetje met een knipoog, toch? Weer grappiger natuurlijk. Ja, ja. Ja. Is humor dan ook een uitlaatklep voor jou? Voor mij zeer zeker. Ja. Ja. Was het dat altijd al of is het nu door dit boek het vooral geworden? Nee, ik heb een tijd in mijn leven gehad, van mijn 28ste tot mijn 43ste, dat ik heel ernstig ziek was. Ik was echt een wrak. Ik kon helemaal niets meer. En toen ben ik, als kind schreef ik ook al wel verhaaltjes, maar toen ben ik weer gaan schrijven voor de Donald Duck tekstverhalen, grappige verhalen, columns voor het patiëntenblad, om ook de andere patiënten een beetje aan het lachen te krijgen. Want alles was altijd zo zwaar en zo serieus. Even over de tekstverhalen voor de Donald Duck. Ja. Hoe werkte dat dan? Nou, en in Donald Duck staan stripverhalen, maar zo'n 10 jaar geleden, 20 jaar geleden stonden er ook altijd tekstverhalen in. Dus ik schreef wat grappige verhalen, die stuurde ik op en die hebben ze gepubliceerd. Ja, want Donald Duck die maakt ook wel eens grappen ten koste van anderen, volgens mij. Nou, vind je Donald Duck zo zulke harde dat humor? Ik lees buigen tegen Katrien en die neefjes loopt je ook wel eens ik af. Ik lees te nog altijd heel graag de Donald Duck. Dan kon ik ook vreselijk om lachen altijd. Maar wist men dan bij de Donald Duck dat jij predikant was? Toen was ik nog geen predikant. Nee, toen was ik heel erg ziek en toen kon ik helemaal niks. Ik ben pas na mijn genezing, ik ben echt op gebed genezen. Toen ben ik theologie gaan studeren en predikant geworden. Kijk, het is nogal een metamorfose. Het is een bijzonder verhaal, ja. Wordt er in de kerk te weinig gelachen? Nou, er wordt best wel gelachen in de kerk. Je probeert in een preek ook altijd wel af en toe, hè, als het te pas komt, wat grappigs te verwerken. En de mensen onderling maken altijd. Dat is, ik ben sinds een half jaar dominee in Tienhoven. En toen ik daar op sollicitatie kwam, dat was wat mij meteen trok in die gemeente. Dat ze zo zulke grapjes maakten onderling de hele tijd. Ja, want ik kan me best voorstellen. Er wordt in de kerk best veel gelachen. Nou ja, voor de hele gemeenschap. De ene zal het leuk vinden, de ander zal het wat minder vinden. Dus hoe vind je de balans? Wat bedoel je met de een zal het meer en de een grapje, leuk een grapje vinden. Een grapje in de preek is altijd goed. Ja? Ja. Sinds corona er is, wat merk je als verandering? Want je praat natuurlijk veel met mensen. Ja. Hebben ze meer behoefte aan steun? Hebben ze meer behoefte aan gesprek? Ja, het akelige is dat je door de corona maar heel weinig bij mensen op bezoek mag komen. En sommige mensen hebben het ook liever niet, omdat het gewoon gevaarlijk kan zijn. Want hoe houd je dat contact dan? Via de telefoon ook heel veel. Ja. Maar merk je dat het toeneemt, die behoefte aan contact? Nou ja, deze gemeente heb ik niet voor corona gekend. Ik ben gekomen in deze periode, dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik weet wel dat er sommige mensen heel erg eenzaam zijn op dit moment. Zeker, ja. Wanneer begon je aan het boek? Vorig jaar zomer. Ja, en ik stuurde steeds een hoofdstuk naar de uitgever en die gaf dan weer wat feedback en dan schreef ik weer verder. En toen was je verbaasd hoe gemakkelijk het eigenlijk ging. Hoe lekker. Ja, het ging eigenlijk heel erg vanzelf. En wat hoop je dan vooral dat mensen bijblijft als ze het hebben gelezen? Ik denk de herkenbaarheid. Ook wel hoe een dominee erin staat. Het is natuurlijk vanuit het perspectief van een dominee geschreven. En ik denk dat heel veel gemeenteleden geen flauw idee hebben van wat er... Kijk, het is wel grappig allemaal natuurlijk. Het is niet heel serieus, maar er staan wel dingen in. Zoals de dominee vindt het heel naar dat hij steekt heel veel werk in zijn preek. En er is bijna niemand, helemaal niemand die erop reageert ooit. Ja. In zijn gemeente, iedereen valt gewoon in slaap zodra hij begint te preken. Is dat ook een klein beetje de missie, de hoop die je hebt, dat men er wat anders tegenaan gaat? Je hoopt altijd dat mensen wel iets daarmee kunnen. En ik hoop ook wel dat mensen een beetje dingen, een beetje medelijden misschien met hun dominees gaan krijgen ook. Medelijden? Een beetje medelijden ook wel. Ja, dat ze zien dat het niet zo makkelijk allemaal is. Ja, een dominee moet alles maar kunnen en alles maar zijn. En je zei ook van, ik merk veel eenzaamheid. Wat kun je daar dan tegen doen? Hoe kun jij die mensen helpen? Nou ja, ze bellen. Of wel naar ze toe gaan, als ze daarvoor openstaan. We hebben in de gemeente heel veel bezoekpersonen. Dus heel veel mensen die ook naar elkaar omzien. Die elkaar kaarten sturen of langsgaan als het mag. Of als ze het willen. Of ook bellen. Dus dat bekendheid eraan geven als die persoon dat wil. En dan kunnen meer mensen zich om die persoon bekommeren. Dankjewel, Marijke Gerels, predikant en auteur van Onze Dominee is Detective. Julien Clerc, stukje de Ros. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Julien Clerc en Venise. NPO Radio 1. Ja, goed, we gaan het dus hebben over de Verstappen-fans. Een bittere pil voor hen, want vanaf volgend jaar zullen ze louter 6 Formule 1-races gratis te zien hebben. Waaronder de Grand Prix van Zandvoort. De rest verdwijnt achter een Zweedse betaalmuur Viaplay. De rechten zijn verkocht aan de Nordic Entertainment Group. Wat betekent dat voor het veranderende medialandschap? Dat vragen we aan hoogleraar mediastudies aan de UvA, Mark Deuze. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even checken. Vervent Formule 1-kijker? ik kies liever voor het wielrennen, maar dat zijn ook snelle wielen, ja. Ja, dat is nou, iets minder, ja. Wat gaat Formule 1-kijker hiervan merken vooral? Ja, dat het zo mogelijk nog ingewikkelder wordt om uit te vinden waar je precies wat van de races en de trainingen en al dat moois kunt vinden. Dat is, het was nu al een interessante puzzel. Sommige dingen gratis, andere dingen op Ziggo, andere dingen kon je via het F1-kanaal kijken. En ja, dat wordt straks weer een stapje ingewikkelder, zoals altijd met dit soort dingen eigenlijk. Ja, en het gebeurt vaker dat grote rechtenpakketten zoals deze worden weggekaapt voor de neuzen van de Nederlandse aanbieders. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, het is eigenlijk standaard. Hè? Zo'n beetje bijna alles wat we eigenlijk zien op televisie, op wat voor kanaal of streamingdiensten dan ook, is niet door dat kanaal of die dienst gemaakt, maar wordt de rechten daarvoor zijn tijdelijk ingekocht. Dus niemand is eigenlijk eigendom van de dingen die hij uitzendt. Dat wordt tijdelijk ingekocht. En die licentie die geldt dan voor 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar misschien. En daarna gaat hij weer verder verkocht naar de grootste bieder. Hè. Zo kunnen bedrijven eigenlijk voortdurend blijven doorverdienen met dezelfde inhoud. En is de consument dan de verliezer? Nou ja, in zoverre, kijk, films, televisieseries, live sport, het blijft altijd wel ergens beschikbaar. Alleen, ja, je wordt eigenlijk gedwongen om voortdurend met het medialandschap mee te bewegen. Vroeger was het gewoon, je zet televisie aan en daar is het dan. Maar nu moet je er eigenlijk, net zoals je online gewend bent, overal zelf naar op zoek. Ja, want dat is eigenlijk een beetje de grote verandering. Hè? Ik bedoel, in eerste instantie had je natuurlijk de publieke zenders, er kwamen de commerciële bij, er kwamen de betaalzenders erbij. En nu ga je dit waarschijnlijk voornamelijk moeten bekijken via je app. Je moet dus ook, de streamingdiensten, die gaan het inderdaad, dat is de toekomst. Ja, het medialandschap, vreemd genoeg, verandert in die zin niet zo radicaal. Ik bedoel, die streamingdiensten, of het nou Netflix is of wat dan ook, gedragen zich eigenlijk niet zo heel gek anders als een gemiddelde omroep, of zelfs publieke omroep. Alleen, daar komen er steeds meer van. En je gaat als Nederlandse zender of omroep, zit je opeens in een concurrerend speelveld dat wereldwijd actief is en waarin bedrijven actief zijn, zoals Google en Apple, die ook weer hun eigen streamingdiensten hebben, die natuurlijk veel diepere geldzakken hebben als jij. En dat is eigenlijk een onmogelijke concurrentiepositie. Ja, en dan gaat het vooral om unieke content. Die moet je hebben om in ieder geval, of het nou een app is of een zender, om die op de markt te krijgen. Ja, eigenlijk is het enige verkoopargument tegenwoordig is, je moet iets kunnen bieden wat mensen nergens anders kunnen vinden. Dat is dan 1. En 2, iets wat mensen met jou associëren. Van je moet bij Ziggo zijn voor de Formule 1. Je moet bij Eurosport zijn voor de Giro d'Italia. Je moet bij de publieke omroep zijn voor het Eurovisie Songfestival. Ik zeg maar even iets. Alleen die claim is steeds lastiger te maken als je als zender of dienst of omroep altijd maar tijdelijk beschikking hebt over dat soort programma's of genres. Voor je het weet ben je ze weer kwijt, want dan heeft iemand anders opgekocht. En dat maakt het niet bepaald overzichtelijker. Maar als iedere streamingdienst unieke content gaat bieden, dan is inderdaad de consument de verliezer. Want dan zul je echt op al die verschillende diensten moeten abonneren om jouw dingen te kunnen kijken. Ja, en wat dan gaat gebeuren is dat voor de gemiddelde kijker, die heeft wel wat beters te doen dan zeg maar 3 avonden in de week 28 diensten, omroepen, kanalen, zenders en kastjes te gaan zitten doorspitten. Die kiest straks gewoon voor 1 of 2 pakketten, waarschijnlijk gewoon maar 1, waar dan iets zit wat hij of zij leuk vindt en de rest, laat maar. En dus het is een voortdurende versplintering zeg maar van het publiek. En zoals ze in mijn vakgebied ook zegt, we zien hier het einde van de massamedia die we uit de vorige eeuw kende. Nou, dat gaat alleen nog maar sneller straks. Ja, nou zijn er natuurlijk nog altijd wel bepaalde evenementen, of het nou sport is, of het is Koningsdag, of de intocht van Sinterklaas, die moeten altijd op een open zender gratis voor iedereen te zien zijn. Hè? Dus dat hebben we straks nog wel. Ja, en in het verleden zag je de publieke omroep ook nog wel eens dat argument maken voor bepaalde sporten. Hè? Zoals bijvoorbeeld de Eredivisie of de wedstrijden van het Nederlands elftal in qua voetbal of iets dergelijks. Maar dat argument is eigenlijk ook helemaal verdwenen. Dus inderdaad, je hebt nog een handjevol van dat soort evenementen. Maar voor de rest is alles gewoon puur ondergeschikt aan marktoverwegingen en marktwerking. En nogmaals, daarmee zit je meteen in een wereldwijd speelveld. En dan is het idee van zoiets als de Nederlandse televisie slaat eigenlijk nergens meer op. Ja, meer versnippering. Dankjewel. De Formule 1 gaat dus naar Viaplay achter de Zweedse betaalmuur. Dankjewel, hoogleraar Media Studios aan de UvA, Mark Deuzen. To know that you got free. En Ashley Munro en Bruce's. Blok en Twan. Consumentennieuws. Wie thuis werkt heeft het recht om onbereikbaar te zijn, vindt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij dient vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer om dat vast te laten leggen. Extra belangrijk nu we vanwege de pandemie meer thuiswerken. En dat bevalt zo goed dat we het er ook na de coronacrisis in willen houden. Zo blijkt uit onderzoek van online recruitmentbedrijf ProContact. ProContact. Willem Bos, creatief directeur bij ProContact. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welke verschuiving constateren jullie als het gaat om sollicitanten? Sollicitanten die vragen eigenlijk tegenwoordig in sollicitatiegesprekken om hele andere dingen. Waar het voorheen ging om bijvoorbeeld hoeveel mobiliteitsbudget heb ik, zie je dat het nu veel meer gaat om mag ik überhaupt thuiswerken, ook post-covid. Maar ook is heel belangrijk, mag ik mijn dagen vrij indelen? En hoeveel vastigheid krijg ik? Want dat zie je natuurlijk, voorheen was het zo dat er veel freelancers waren. Die zijn er eigenlijk tijdens die pandemie heel snel uitgegaan. Dus mensen zijn zich veel meer bewust van hun, ja, van dat fragiele evenwicht. We hadden deze uitkomst eigenlijk wel kunnen voorspellen, toch? Ja, die hadden we wel kunnen voorspellen. Maar toch, wij spreken zowel werknemers als werkgevers. En je ziet echt dat daar een kentering gaande is. Ja. Die wensen, kunnen we er eens even op inzoomen? Ik bedoel, ze willen inderdaad dus die vastigheid. Ja. Ja. Nou, als het gaat om vastigheid. Ja. Wat allemaal nog meer? Vastigheid, inderdaad, meer thuiswerken. Dus mag ik ook straks zelf kiezen hoeveel dagen ik thuiswerk. Maar ook mag ik zelf bepalen of ik 's ochtends van 6 tot 1 werk en daarna 3 uur pauze neem. Of dat ik misschien op zaterdag mijn werk afmaak. Dat soort dingen zijn veel belangrijker geworden. Je hebt toch Zoom-calls op vaste momenten? Ja, die blijven natuurlijk altijd bestaan. Maar neem bijvoorbeeld veel IT'ers. Dat geef ik even als voorbeeld. We hebben veel klanten in de IT. Die zeggen eigenlijk, nou, onze werknemers die zijn relatief weinig afhankelijk van klanten en van collega's. Wanneer zij hun werk doen, dat maakt ons niet uit. En dat heeft ook nog een bijkomend voordeel. Zij kunnen ook vanuit employer branding dat juist weer naar hun toekomstige werknemers doorgeven. Waardoor ze ook een veel aantrekkelijkere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Dus het heeft echt twee kanten. Ik zou zelf, als ik zou gaan solliciteren, zou ik dat niet meteen als eis neerleggen van, nou, ik wil wel 3 dagen per week thuiswerken. Ik zou mezelf daar niet aantrekkelijker mee maken als werknemer. Heb ik dan het gevoel, hè? Ja, nou, dat gevoel klopt natuurlijk. Ik weet niet hoe de markt van radioverslaggevers is, maar heel moeilijk. Heel moeilijk. Maar in het geval van weer die IT'er, kijk, er is krapte op de arbeidsmarkt. Dus een IT'er heeft vaak wat te vragen en die is daar heel duidelijk in. Die zegt bijvoorbeeld, nou, ik wil volgende maand een maand naar Malaga en daar wil ik mijn werk doen. Ja, take it or leave it. En als je nu als moderne werkgever daarin meegaat, dan heb je kans dat je het personeelsprobleem eigenlijk aan de voorkant al tackelt. Maar dan is het dus heel erg afhankelijk van de branche waar je werkt. Ja, zeker. Wij werken ook veel met partijen in productieomgeving. Ja, die kunnen niet een lopende band naar hun huiskamer halen. En mensen kunnen ook niet vanuit hun huiskamer jeans gaan verkopen. Maar toch, er zijn grote delen van werkend Nederland die op deze manier wel ontzettend veel kunnen verbeteren. Ja, woon-werkverkeer is iets wat eigenlijk nauwelijks meer aan de orde van de dag is. Nee, helemaal niet meer. Nee, ja, zeker als je kijkt naar dat thuiswerken. En ook dat heeft weer twee kanten. Mensen vragen tegenwoordig steeds meer, wat voor budget krijg ik om mijn thuiskantoor in te richten, dan hoeveel woon-werkkilometers krijg ik vergoed. Maar het werkt natuurlijk wel aan twee kanten. Want je kunt enerzijds gaan zoeken in een veel grotere regio. Van de andere kant kan ook een werkgever nou ja, putten uit een veel grotere arbeidsmarkt. Ja, klopt. Want ja, voorheen was het zo, mijn kantoor zit in Rotterdam. Ik ga zoeken in Dordrecht, Schiedam, Rotterdam. En als jij zegt als werkgever, iemand mag bij wijze van spreken 4 of 5 dagen thuiswerken. Ja, dan kan prima ook iemand uit Groningen of nog veel gekker uit Bangkok of Singapore die baan gaan doen. De banen die tegenwoordig remote in de markt worden gezet, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Dus ik denk dat dat nog een veel grotere vlucht gaat nemen. Remote? Ja, remote is dat je op afstand je baan kunt doen. Want ik kan me voorstellen dat als sollicitant dat je dan graag thuis zou willen werken, dat je graag flexibele uren zou willen invullen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, de werkgevers die moeten daarmee instemmen, die moeten ook die mogelijkheden zien. Merken jullie dat door corona dat daar echt een grote omslag heeft plaatsgevonden bij de werkgevers? Ja. 100%. En dat komt vooral omdat de meeste werkgevers zijn natuurlijk ook de afgelopen periode heel erg gaan kijken. We kunnen prima sturen op output. We weten eigenlijk wat we verwachten van een werknemer. En als hij of zij dat doet binnen de gestelde uren, is het wat ons betreft prima. Nou, en dan kun je ook met elkaar in overleg. En kun je eigenlijk samen gewoon de ideale baan creëren. En word je ook het werknemerswelzijn gaat omhoog. En de aantrekkingskracht van die werkgever. Want je kunt dat ook weer in jouw arbeidsmarktcommunicatie gebruiken. Waardoor mensen denken, hey, dit is een leuke club, hier wil ik bij werken. De huidige thuiswerkvergoeding in plaats van de reiskostenvergoeding, is dat een blijvertje? Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. De reiskostenvergoeding, daar praten we straks bijna niet meer over. Ja. Het is allemaal straks... Ja. Ja, afhankelijk natuurlijk van hoeveel dagen je naar kantoor gaat. Maar ik denk dat over 20 jaar dat het veel meer gaat over welke laptop mag ik kopen, welke bureaustoel, dan hoeveel cent per kilometer ga ik krijgen. We hebben dit ook aangevraagd, hè? Remote werken. Is afgekeurd. Afgekeurd. Willem Bos, creatief directeur van ProContact. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Straks het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Vragen kun je stellen via de gratis Radio Oyen app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Bobness misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Morgenavond van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Morgen is het vuur. Vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Wat is de samenhang tussen urenlang swipen op datingapps en een seksverslaving? Thijs van Litsenburg van NPO Radio 1 en jongerenplatform Alicante zocht het uit. Met een psycholoog en met kritisch zelfonderzoek. En deze week opende koning Willem-Alexander de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Volgens aanleiding om deze week iedere dag een hoofdstuk te belichten uit ons slavernijverleden. Vandaag Mitchell Essayas over de erfenis van het slavernijverleden. Dat straks is het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. De politie zoekt nog minstens 2 verdachten van de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam gisteren. Na een achtervolging werden er 6 mensen opgepakt in een weiland bij Broek in Waterland. Een 7e verdachte overleed ter plekke en een 8e verdachte werd op de snelweg bij Rotterdam aangehouden. Wat er precies is buitgemaakt bij het goud- en diamantenbedrijf in Amsterdam-Noord blijft onduidelijk. Volgens politiechef Pauw was het een heftig incident voor alle betrokken agenten. Die werden geconfronteerd met automatische wapens. In Den Haag is de brandweer nog bezig met het nablussen van de brand in een woningblok in de Schilderswijk. Het vuur ontstond afgelopen nacht en was aan het begin van de middag onder controle. Volgens de brandweer zijn zo'n 40 woningen door de schade onbewoonbaar. Dat is enerzijds echt door de brand. Hè? Dat je door de ramen naar binnen kan kijken dat het er gewoon zwart uitziet. En andere woningen door water en roetschade en het dak wat kapot is gemaakt, ook door de bluswerkzaamheden. Zeker 50 bewoners zijn voorlopig elders opgevangen. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in de Haagse Schilderswijk. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. De gemeente Bodegraven-Reewijk eist dat 3 complotdenkers binnen 48 uur beschuldigende verhalen verwijderen van sociale mediaplatforms. Doen ze dat niet, dan volgt mogelijk een kort geding, meldt Nieuwsuur. De complotdenkers beweren dat in de jaren 80 in Bodegraven satanisch rituele kindermoorden hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van die berichten kwamen afgelopen winter veel andere complotdenkers naar de begraafplaats in Bodegraven met boeketten en briefjes. De gemeente stelde daarop een noodverordening in. De Duitse keuringsinstantie TÜV moet van een Franse rechter duizenden vrouwen compenseren die lichamelijke en geestelijke schade opliepen door lekkende borstimplantaten. TÜV keurde de implantaten van het Franse bedrijf Pip goed, terwijl er industriële in plaats van medische gel in was gebruikt. Door een grote brand bij een houthandel in Noordbergum in Friesland zijn een loods en een naastgelegen woonhuis verloren gegaan. Een groot deel van de 4000 vierkante meter grote loods is ingezakt. Volgens de brandweer was er niemand meer binnen. De coronadruk in de ziekenhuizen blijft hoog, maar lijkt wel wat af te nemen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal ziekenhuizen dat kritieke planbare zorg als kankerbehandelingen niet volledig volgens planning kan uitvoeren is gedaald van 28 naar 26. De coronavaccins die tot nu toe in Europa zijn goedgekeurd lijken effectief te zijn tegen alle nu bekende coronamutaties. Een bestuurslid van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat alle varianten die tot nu toe zijn opgedoken reageren op de goedgekeurde vaccins. Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met 60% gedaald, zegt hij. We gaan de goede kant op, zegt de bestuurder, maar de pandemie is nog niet over. Forum voor Democratie in Brabant begrijpt niet waarom VVD en CDA niet langer willen samenwerken in het provinciebestuur. VVD en CDA zeggen geen vertrouwen meer te hebben in Forum. Ze vinden dat er bij die partij te veel incidenten zijn geweest, waardoor er te weinig stabiliteit is. De fractievoorzitter van Forum in Brabant, Erik de Bie, vindt dat een spijtig besluit. We hebben eigenlijk een hele goede samenwerking. Er is, mijns inziens, ook voldoende stabiliteit. Dus ik kan deze beslissing niet goed begrijpen. Ik vind hem irrationeel, ik vind hem onbegrijpelijk, ik vind hem niet in belang van Brabant. En ik denk dat het daarmee ook een onverantwoordelijke daad is. Forum voor Democratie begon in Brabant met 9 zetels. Daar zijn er nu 6 van over, maar 2 daarvan zijn onbezet, omdat de partij er nu geen mensen voor heeft. Het weer nog, zon en stapelwolken met verspreid over het land nog een kleine kans op een bui. De komende uren meer bewolking, het is vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen is het onstuimig met in het noordwesten kans op zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook wel even de zon en het wordt dan 14 tot 17 graden. Wouter, wederom veel dank. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat bij elkaar zo'n 38 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Een ongeluk met 2 vrachtwagens op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. 35 minuten vertraging tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren. De rechte reishok is dicht. Ook een aanrijding op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet. 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn 2 reishokken dicht. En omdat in België de E314 nog steeds dicht is, staat het verkeer ook een beetje stil vanaf Geleen naar België op de A76. Verkeer op weg naar Antwerpen kan beter omrijden via Luik. Best zwaar, die energietransitie. We moeten er nog ver. De energietransitie komt voor rekening van de nieuwe generatie en niet van de industrie. Als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland, wordt de helft afgenomen door de grote industrie. Stand van Nederland, Generatie Next van WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Gaslicht.com, energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Ben extra voordelig tijdens de prijsbewust weken. Nu met Mijn Sim Only, tijdelijk zonder aansluitkosten. Kijk op ben.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het al. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De gemeenteraad in Utrecht stemt vandaag over strengere regels over de verhuur van vakantiewoningen, bijvoorbeeld via Airbnb. Op dit moment verschillen de regels per gemeente. Waarom is er geen landelijke wet en regelgeving? En natuurlijk weten we dat gratis apps niet echt gratis zijn, maar dat je met je persoonsgegevens betaalt. Wel nieuw is dat die persoonsgegevens wettelijk als betaalmiddel worden bestempeld. Eerst de dunne lijn tussen seks, daten en verslaving. Blok. Wat is de samenhang tussen urenlang doorbrengen op dating-apps en een seksverslaving? Dat vraagt Thijs van Litsenburg zich af in de nieuwste aflevering van de Radio 1-podcast Alicante. Hij gaat op zelfonderzoek uit en roept de hulp in van psycholoog Matthijs Kruk. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Thijs, doe je duim eens omhoog? Even kijken of die verdikt is. Ja, behoorlijk. Ja, vergeleken met links moet je dan eigenlijk. Je swipe duim. Een beetje wel. Ja, een beetje wel. Hoeveel uur per dag zit je op de dating-apps? Eerlijk zeggen. Ja, het verschilt heel erg per dag. Het ligt een beetje aan hoe vaak ik me verveel. Daar heeft het vaak mee te maken. Maar ja, vandaag? Vandaag niet, maar dat is eigenlijk ook al een dikke spoiler naar de hele podcast. Ja. Want daar is een resultaat uitgekomen, een heel rigoureus resultaat. Maar vorige week bijvoorbeeld, nou, een uur of een half uur per dag of een uur of soms twee ongeveer uur. Een uur. Ja. En, ben je seksverslaafd? Nee. Ik ben Blok, laat jouw duimen zien. Oh, dat valt nog mee. Ja. Is wel gelijk, toch? Maar hoe vaak zit jij erop? Nou ja, ik denk ook ongeveer een half uur per dag. Oké. Okay, ja. Zo? Ja, oh. En jij, Twan? Nul. Nul minuten? Ja. Anders hangt dan wel de hele dag in het café. Ja. Nou ja, sinds kort. We gaan even naar Matthijs Kruk, psycholoog. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Binnenkort verschijnt jouw boek Lust als Last. Meer dan 1 miljoen mensen gebruiken Tinder in Nederland. Waarom is dat online daten zo populair? Nou, het is een beetje wat Thijs net zegt, denk ik. Ik denk dat het een invulling is voor iets waar je anders moeilijk invulling aan kunt geven. Dus het is om verveling te verdrijven. Dat is een van de belangrijkste redenen, denk ik. Omdat de cafés niet open zijn? Dat zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar ik denk dat het ook voor corona, denk ik ook wel dat mensen hier veelvuldig gebruik van maakten en maken van dating apps. En welke dus samenhang... Ik denk dat... Ja. Nou, ik wil er nog aan toevoegen. Ik denk dat mensen dus vooral dating-apps gebruiken als zingeving. Omdat ze niet weten hoe ze dat op een andere manier moeten doen. Welke samenhang is er nou tussen veelvuldig online daten en een seksverslaving? Ja, dat is een van de vragen die wij in ons boek... Ik schrijf het boek samen met Herm Kisjes, dus dat wil ik even genoemd hebben. Maar de samenhang tussen... bij deze. Dat is een van de vragen die wij onszelf hebben gesteld. Heeft de digitalisering van daten bijvoorbeeld invloed op het ontwikkelen van een seksverslaving? Dat klinkt natuurlijk meteen heel groot, want er zitten natuurlijk heel veel stappen tussen. Maar het lijkt wel zo te zijn, precies om de reden die ik net zeg, hè, dat seks heeft te maken met hoe je je leven wilt inrichten. En seks wordt dan heel belangrijk. Maar als daten voor jou heel belangrijk wordt, zou je kunnen stellen dat je jezelf op een glijdende schaal begeeft. En dan moet je jezelf de vraag stellen, ben ik nog wel gezond bezig of niet? Glijdende schaal, Thijs. Waar ik heel erg om moest lachen in de podcast, is dat jij komt op een gegeven moment achter van, ik ben moreel incongruent. Ja, leg dat even uit. Ja, die term heb ik van Matthijs geleerd. Maar dan doe je dus iets waar je het eigenlijk niet mee eens kunt zijn, maar je doet het toch. Dus bij mij is dat dan dat ik op Tinder zit soms en dan denk, waarom zit ik nou weer op Tinder eigenlijk? Want ik hoef helemaal geen date nu, heb ik eigenlijk helemaal geen, maar ik zit wel op die app te swipen. En dan ben je dus moreel incongruent bezig. Matthijs gaf zelf nog het voorbeeld dat hij ooit een christelijke jongen behandeld heeft die veel porno keek, terwijl die dat volgens zijn geloof niet wilde. En dat zelf dus ook niet wilde, maar toch steeds weer porno ging kijken. Waar lopen Matthijs vooral mensen tegenaan bij het online daten? Ik volg Thijs hier een beetje in. Ik denk waar mensen tegenaan lopen is dat je ergens mee bezig bent en op een gegeven moment is er een soort stemmetje in je achterhoofd van, wil ik dit eigenlijk wel doen? En dat stemmetje, dat zegt natuurlijk iets over wie jij wilt zijn in dit leven. En je gedrag is kennelijk niet congruent daarmee. En ik denk dat als je vaker en vaker dit stemmetje hebt, dat je op een gegeven moment voor een keuze wordt gesteld, luister ik hier naar ja of nee? En ik denk dat mensen daar wel eens tegenaan lopen, dat ze dus het ene willen, of denken te willen, maar het vervolgens dus niet doen. Ja. Thijs, jij spreekt in je podcast ook met je vader over daten en hoe dat in zijn jeugd ging. Ik was geen player, zoals we dat ook wel eens noemden in onze tijd. Rita van Hoek was mijn eerste vriendinnetje. En daar heb ik 2 jaar of zo een relatie mee gehad. Maar zonder die op een of andere manier, hoe noem je dat netjes, te consumeren. Dat is een raar woord natuurlijk in deze. Maar gewoon zonder te zoenen. Dat was gewoon het vriendinnetje van Walter. En hoe kwam ik aan een vriendinnetje? Wij deden altijd op het speelplein touwtjes springen. En had je een liedje bij van, ik heb een oogje, maar niet op jou. Het is op een ander waar ik van hou. En dan moest je iemand aanwijzen en dan wees je een meisje aan. Die sprong dan mee in het touw. En als je dan 10 keer samen rondging, dan moest je elkaar een kus geven. Zo. Ja, spannende tijd. Dat waren de jaren 70. Ja. Herken je dat van? Want hij is wel iets ouder. Ja, dank je. Tot zover Thijs. Leuk dat je er was. Ja, was je aan het touwtje springen vroeger? Nee. En dan iemand tussen die touwen? En dan... Ga eens door. Ik zit meer aan jullie kant, hoor. Want Thijs, je hebt dus met je vader gesproken over daten en dat het dus heel erg anders ging. Mm-hmm. Je laat ook een stukje horen over je eigen datinggeschiedenis. En over Janneke, dat je met Janneke op date ging. Klopt. Tenminste, dat horen we niet. Maar we horen wel eigenlijk dat je met Janneke terugblikt op die date. Mm-hmm. Want je hebt haar 2 keer gezien. Ja, we hebben 2 keer afgesproken. Toen is ze blijven slapen en daarna hebben we elkaar... Geconsumeerd, om met de woorden van je vader te geconsumeerd. En daarna hebben we elkaar geen berichten meer gestuurd. Dus daarna was het gewoon stil op de lijn geworden. Zonder reden of zo, want het was gewoon leuk. Kijk, en dat was leuk, hè? Want in die podcast hoor je dan dat je met haar het gesprek aangaat. Mm-hmm. Van, wat is daar eigenlijk gebeurd? Ja. Klopt. Want jullie hebben dus een date gehad, jullie hebben elkaar geconsumeerd en daarna niks meer. Waarom niks meer dan? Precies, en daar op die vraag gaan we dan samen een antwoord vinden. En ja, dat is eigenlijk heel waardevol. Je hoort daar, tenminste vind ik, twee op een redelijk volwassen manier een evaluatie na een date, wat eigenlijk een hele unieke situatie is. Want wanneer doe je dat nou? Dat je nog even 2 weken later of 3 weken later nog even terug gaat bellen naar je date van wat is er nou aan de hand? En dat zij daar ook aan mee wilde doen, dat vond ik, daar had ik wel respect voor. Nou, wat ik opvallend vond, is dat zij zei, het was leuk. Jij zei, het was ook leuk, maar het was geen vuurwerk. Er was geen vuurwerk, nee. Ik zei, de vonken spatten er inderdaad niet vanaf. Ja, en dan krijg je dus dat je denkt, op Tinder heb ik een soort hele grote vijver. En die vijver kan alleen maar groter worden als ik me weer in een andere stad begeef. Dan heb ik weer een nieuwe vijver. En dan denk je, ja, als er hier geen vuurwerk is, dan ga ik mijn vuurwerk wel ergens anders proberen te kopen. Want Matthijs, dat is precies jouw punt ook. Hè? Dat je zegt, het besef wanneer is iets genoeg, daar moet je over nadenken. En daar gaat het ook vaak fout. Ja, precies. Dat is inderdaad in de podcast kwam dat ook naar voren. En dat is volgens mij ook precies waarom mensen terugkeren naar al die dating apps. Omdat je het gevoel hebt, het leven is niet zo spannend, of het is niet zo leuk, of het is gewoon niet genoeg. Kennelijk heb je een idee van hoe het moet zijn, en dan is het niet zo. En online dating apps, of porno, of alles rondom seks, kan heel makkelijk die behoefte kortstondig natuurlijk vervullen. Maar wat ik zo mooi vind aan deze podcast en ook het proces van Thijs, dat hij ons daarin meeneemt, is dat het best kwetsbaar is om het hierover te hebben. Als het om seks gaat of om online daten of iets waar je mogelijk in doorslaat, dat is niet iets waar we makkelijk over praten. Dus daarom vind ik die podcast en ook zo mooi en heb ik dit boek ook geschreven, omdat het er mij om gaat dat we dat taboe wat hier een beetje omheen hangt, dat je ergens in vastloopt, en zeker als het om seks gaat, dat we het daarover hebben, dat we dat kunnen doorbreken. Je zei het al, we gebruikten het natuurlijk al massaal voor corona. Maar is het inderdaad straks een blijvertje? Blijft het zo massaal als dat het de laatste maanden, het laatste jaar was? Ja, tuurlijk. Het is toch heel makkelijk om met één druk op de knop gewoon je telefoon even uit je zak te halen en dan je in een andere wereld te begeven waar je iemand anders kan zijn, waar je uit van alles kan kiezen. Volgens mij is dat iets wat heel aanlokkelijk is voor de mens. En op zich is dat prima. Maar het gaat mij erom dat je een goede balans bewaakt tussen wat je online doet en offline. Hè? Want heel veel mensen leven vooral online, terwijl daar adem je niet. Je ademt toch echt in het hier en in het nu. Thijs kan een leven zonder Tinder denk ik niet meer voorstellen. Het is weer een spoiler. Nou, ik ga het gewoon zeggen. Ik heb door de podcast de app nu een maand lang moet ik hem van mijn telefoon laten. Dus ik heb hem eraf gegooid en ook happen, alles eraf. Dus na een maand kom ik terug in de podcast Alicante met een evaluatie. De volgende aflevering, over een maand ongeveer. En dan kom ik er vanzelf achter hoe dat dan is gegaan. Matthijs, wat ik me nog wel afvraag is die samenhang tussen veelvuldig online op die dating app zitten en seksverslaving. Want jij zegt ook in de podcast, seksverslaving, dat bestaat ook eigenlijk niet. Het is een term die heel vaak wordt gebruikt. Maar als je gaat kijken wat het inhoudt, dan is seks wordt dan eigenlijk gebruikt voor iets anders. Hè? Iets wat we missen in ons leven. En vaak gaat het om intimiteit of de relatie die we hebben met een ander of met onszelf, dat die niet optimaal is. En dan gaan we iets zoeken om daar niet mee bezig te zijn of om dat gevoel op te wekken wat we graag willen hebben. En dat kan je in seks vinden door te gaan tinderen of te daten, maar ook in porno bijvoorbeeld. Dat doen ook heel veel mensen. Dus dat is de relatie eigenlijk tussen ergens helemaal jezelf in willen verliezen. En seks is daar super goed voor natuurlijk. Maar de vraag is, hoe gezond is dat? Thijs, jij hebt geen seksverslaving, zei je al helemaal aan het begin. Nee. Wel ben je op zoek naar de liefde. Wil je hier nog eventjes het podium pakken om te vragen op een mooie manier om wat je zoekt eigenlijk? Nee, ik ga nu de straat op en dan in de offline wereld ga ik dan ademen en ga kijken. En dan ga ik hopen dat ik daar dan de liefde van mijn leven tegenkom. Ach, romantiek is heerlijk. Ach. Goed, dankjewel. Thijs van Litsenburg van Alicante en Matthijs Kruk van Lust als Las. En hij is een soort madness. Next door. 40 jaar geleden ongekend populair in Nederland. Madness, baggy trousers. Vandaag stemt de Utrechtse gemeenteraad over strengere regels voor de verhuur van vakantiewoningen, bijvoorbeeld via Airbnb. Wethouder Klaas Verschuren wil onder meer een meldplicht en een enorme boete op kunnen leggen indien verhuurders zich niet aan de regels houden. En daar is de brancheorganisatie Host Club Utrecht niet blij mee. Verslaggever Joris Kreugel gaat langs bij de voorzitter van die club, Werend Griffioen. En hij ontvangt zelf ook al jaren toeristen in zijn huis. Waar gaan we heen? Want meestal gaan we naar de tuin of naar de... We gaan twee trappen omhoog. Nou, fijn om dan mensen door je huis te hebben laten lopen, terwijl je misschien zelfs morgens wakker wordt en in je badjas over deze gang loopt. Nou, toen we ermee begonnen, 9 jaar terug, zei ik tegen mijn vrouw, laten we een bed and breakfast beginnen. De kinderen zijn thuis uit. Toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Ik kan niet eens meer in mijn naki over de gang lopen. Ja, maar ik zei, wanneer loop jij nou eigenlijk in je naki over de gang? En toen zei ze, oh, nee, eigenlijk nooit. Dus bouwen maar. Ja, precies. Nou, we zijn aangekomen op de derde verdieping. Ja. Het is een behoorlijke klim, want het is een groot huis. Ja. Een klein beetje buiten adem. Beetje. 2 bedden, ijskastje, een hotelkamer eigenlijk. Ja. Ja. 9 jaar geleden begonnen. Is er een hoop veranderd in al die jaren? Tot nog toe is het vrij ondernemen geweest. Weinig regels, maar je moet je wel houden aan de brandveiligheid. Aan opletten dat het in de buurt geen overlast geeft. Dat soort dingen. Naarmate professionalisering, met name via Airbnb, toeneemt, komt de gemeente Utrecht ook met steeds strengere eisen. 9 jaar geleden waren er toen al veel bed and breakfast? Nee, is wel enorm toegenomen. Hoeveel zijn er nu? Ik schat dat we in Utrecht met 1000 vakantieverhuurders een 1000 bed and breakfast zitten. En nu zijn jullie toch een beetje boos. Want de wethouder die heeft gezegd van ja, er moet een meldplicht komen. 60 nachten per jaar mag je gaan verhuren. En enorme boetes staan te wachten als je je niet aan de regels houdt. 60 nachten verhuur, dat was al voor de actuele maatregelen van nu. Maar nu worden de maatregelen veel meer aangescherpt. En de meldplicht, dat vind jij het grootste pijnpunt uit al die regels? Want dat betekent gewoon van elke gast die binnenkomt, die moet jij melden bij de gemeente. Dat klopt. En dat lijkt heel eenvoudig. Maar de aanmeldingen van gasten moet je doen. Maar ook al die mutaties die tussendoor vallen. Dan kan je over die 60 dagen heen gaan. Ja, dan krijg je een boete. En dat beloopt iets van 7.500 euro is de eerste boete. Ga je nog een keer in de fout, wordt 18.500 euro. Ja. Snap je ook dat vanuit de gemeente wordt gezegd, ja, wacht even, we moeten toch wat meer regels gaan opstellen? Nee, kan ik niet begrijpen. Utrecht is een grote provinciestad. Wat het beeld van met name bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die hebben de meerderheid in Utrecht, heerst, is Amsterdamse taferelen. Veel toeristen, pissende hooligans, overlast, de cohesie van de buurt wordt bedreigd. En die problemen die Amsterdam heeft, die zijn er helemaal in Utrecht niet. Hebben jullie het idee als brancheorganisatie dat het jullie gewoon moeilijk wordt gemaakt? Plagerij eigenlijk. Moeilijk maken, lastig maken, frustreren, ontmoedigen. Er is zorg. Ja, grote zorg. Werend Griffioen, voorzitter van de brancheorganisatie Host Club Utrecht, in gesprek met verslaggever Joris Kreugel. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Micha. Hoe beïnvloedt die toename van het aantal vakantiewoningen, die vakantiewoningenverhuur, een eerlijke woningmarkt? Nou, als die meneer gaat, als hij gewoon een etage verhuurt, dan heeft dat natuurlijk geen invloed. Dat is gewoon, hij woont daar en hij verhuurt een paar kamers. Maar wat ook wel gebeurt, is dat panden echt aan de voorraad onttrokken worden. Ja, en die worden dan in zijn geheel verhuurd. En dat heeft natuurlijk wel effect op het beschikbare aanbod. Dat zal worden opgekocht door ondernemers? Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt allemaal illegaal, want dat mag natuurlijk niet. Maar dat zie je met name in Amsterdam. Was dat aan de hand? Amsterdam handhaaft nu trouwens heel streng. Dus je krijgt enorme boetes als ze erachter komen. Maar dat gebeurt wel. En ja, dat gebeurt ook in illegaliteit. Maar dat onttrekt wel woning. Maar deze meneer doet dat gewoon legaal, hoor. Dus dat, ja. Want in Amsterdam zijn de regels over die vakantiewoningenverhuur al eerder aangescherpt. Toen steeds meer inwoners hun huis gingen verhuren en massa's toeristen kwamen. Hoe groot is dit probleem als we landelijk kijken? Ja, er zijn een aantal steden waar dat speelt. Rotterdam toevallig ook vandaag in het nieuws. Hè. Die willen het ook gaan aanscherpen. Groningen die deed het al. Den Haag denk ik ook. Het levert voor veel buurtbewoners hebben er toch overlast van. Hè. En zeker als het jongere toeristen zijn die een hoop drinken en herrie en lawaai maken. Je moet je voorstellen, die mensen wonen daar. Die gaan 's morgens vroeg naar hun werk. En zeker in appartementencomplexen. Ja, als je dan 's morgens om 7 uur de deur uitgaat en er liggen een paar toeristen voor je deur. Ja, daar word je niet vrolijk van. En dat zijn wel de praktijken die ook gebeuren. Ik krijg die mensen ook zelf aan de lijn, hoor. Die me regelmatig mij ook bellen en mailen van: meneer, kunt u hier niet iets aan doen? Want dit wordt te gek. Dus het heeft echt het heeft echt effect op de leefbaarheid in buurt als het een bepaald soort toeristen aantrekt. Ja. Het zijn vaak goedkope overnachtingen natuurlijk. Vaak in het centrum. Ja, en het zijn vaak toch dagjes mee, als noem je dat. Vrijgezellenpartijtjes en Engelsen die langskomen. Ja, dat geeft toch voor de. Je ziet ook een aantal van die appartementencomplexen dat de verenigingen van eigenaar het verbieden. Hè? Die zeggen gewoon als verenigingen: bij ons in het complex gebeurt het gewoon niet. Ja. Maar die regels, maakt dan nog uit of het een vakantiewoning is, een bed and breakfast? Ja, kijk, als het een vakantiewoning is, dan is die als vakantiewoning als zodanig aangewezen. Dan is het natuurlijk geen enkel probleem. Maar het gaat hier met name om de Airbnb, hè, die de overlast veroorzaakt. En ook wel de illegale verhuur, want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. En die boetes, als verhuurders zich niet aan de regels houden, wie gaat dat handhaven? Nou, dat doet de gemeente. Kijk, daar heb je behoorlijk wat ambtenaren voor nodig. Ik weet dat Amsterdam, die heeft tientallen rondlopen. En die verdienen daar ook gewoon aan. Want die kijken ook naar illegale verhuur. Hè, want dat komt ook veel voor, dat je een sociale huurwoning hebt en die verhuur je onder. En daar kun je natuurlijk enorm veel geld mee verdienen. En daar wordt gewoon heel hard op gehandhaafd. En er zijn ook zeer hoge boetes, hè, van tienduizenden euro's worden daar geheven. Ook op dat Airbnb, als ze daar niet aan de regels voldoen. Dus dat levert voor de gemeente eigenlijk alleen maar inkomsten op. Het levert een hoop werkgelegenheid op en inkomsten. Dus dat kan wel, hoor. Ja. De regels voor die vakantiewoningenverhuur die verschillen per gemeente. Waarom is er geen landelijke wet en regelgeving? Nou, dat is heel goed dat verschilt, want geen enkele gemeente is hetzelfde. Hè. Dus er zijn gemeentes waar dat prima kan. Die zijn ook op toerisme ingesteld. En er zijn gemeentes waar gewoon mensen gewoon wonen. En daar moet je natuurlijk veel strenger zijn. En ook de druk per gemeente verschilt. Dus dat je dat lokaal bepaalt, dat is natuurlijk heel verstandig. Dat je daar niet één landelijke uniforme regelgeving hebt. Goed, en het verhuurprobleem op de woningmarkt, hoe kunnen we dat echt aanpakken? Ja, dat weet je wel. Hè. Het is gewoon meer woning. Ja, dat is gewoon meer woning organiseren. Ja, kijk, wat wel speelt is op die vakantieparken. Dat is wel een interessante discussie. Hè. Op de Veluwe met name, nu worden een aantal van die parken gesloten. En daar zitten wonen mensen ook permanent. En dat is natuurlijk de discussie van, ja, als dat niet meer echt voor de... Want het zijn oudere parken die recreatief ook niet meer functioneren. Ja, wat doe je dan? Hè? Ga je ze dan upgraden of ga je ze de natuur teruggeven? De Tweede Kamer wil heel graag dat die ook dat er een algemeen pardon komt. Dat die mensen tijdens, zolang die woningnood nog heerst, dat je daar kan blijven wonen. En dat zijn ook wel hele schrijnende gevallen, hoor, van mensen die daar ook eigen woningen hebben, met hypotheken dan eigenlijk alles verliezen en op straat komen te staan. En daar zou ik van zeggen, staat dat voorlopig toe. Ja, in die steden moet je denk ik wat strenger zijn, maar op die parken, we hebben er helemaal enorm tekort aan woningen. Dus daar zou ik het wel doen, ja. Dankjewel. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Straks is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsseland. Heb je nog een vraag? We zijn bereikbaar via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En met historicus Mitchell Assayas praten we over de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden. Aanleiding is de opening van de tentoonstelling hierover deze week in het Rijksmuseum. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw flink gedaald naar 1899. Dat zijn er ruim 100 minder dan gisteren. Ook op de IC daalde de bezetting tot 621. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is wel licht gestegen. Volgens de politie zijn er nog altijd minstens 2 verdachten op de vlucht na de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam gistermiddag. 7 verdachten werden gisteren opgepakt. Een 8e overleed na een achtervolging in een weiland bij Broek in Waterland. Oud-Nissan-topman Carlos Ghosn moet van de Nederlandse rechter bijna 5 miljoen euro aan onterecht ontvangen loon terugbetalen. Ghosn werd in 2019 ontslagen na fraudebeschuldigingen. De zaak is in Nederland behandeld omdat er hier een joint venture van Nissan Mitsubishi is gevestigd. En vanwege het verwachte onstuimige weer morgen blijven op verschillende plekken in Zuid-Holland de priklocaties van de GGD dan dicht. Onder meer in Maassluis en bij de SS Rotterdam wordt morgen niet geprikt. En in Zuidland bij Herrevoetsluis blijft de priklocatie tot en met maandag dicht. Dankjewel Wouter. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Het is wat langzaam rijden bij Rotterdam op de A15 Europoort Rotterdam. Daar was een ongeluk tussen afrit Brielen en Havens 4000. Staat nog 4 kilometer file met ongeveer een kwartier oponthoud. De A76 Geleen-Brussel is nog steeds dicht tussen knooppunt Kerensheide en de Belgische grens. Verkeer op weg naar Antwerpen rijdt voorlopig om via Luik. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsseland. Goedemiddag Rilana. Rilana? Rilana is eventjes nog afwezig. Ja, ik ben er. Ja. Goedemiddag. Ja. Zo'n 170.000 prikuitnodigingen voor mensen met een medische indicatie waren begin deze week nog niet bezorgd. Dat bevestigt DMDR. En dat is het bedrijf dat de uitnodigingen verstuurt namens het RIVM. Volgens demissionair minister De Jonge hadden de uitnodigingen uiterlijk afgelopen zaterdag bij iedereen op de mat moeten liggen. Maar omdat te weinig mensen uit deze kwetsbare groep een prikafspraak hadden gemaakt, werden gezonde vijftigers... Dan ben jij het van. Deze week versneld uitgenodigd voor een vaccinatie. En nu blijkt het dus om een organisatorische fout te gaan in plaats van mensen die niet zijn opkomen dagen. Hoe wordt het nou logistiek geregeld bij de GGD met en gezonde vijftigers en de groep mensen met een medische indicatie die dus voor dat vaccin komen? Het is natuurlijk allereerst heel vervelend dat je wacht op een uitnodiging en dat die dan vertraagd is. Wij alleen als GGD geen invloed op. En ons doel is om het tempo erin te houden. Dus als wij zien dat er ruimte over is, dan willen we die meteen vullen. Want elke vaccinatie is een stapje dichter bij die groepsimmuniteit. Maar als wij de vaccins geleverd krijgen zoals nu is toegezegd, dat is natuurlijk altijd nog wel even de vraag. Maar als dat zo is, dan kunnen wij de komende tijd echt heel veel mensen prikken. En dan hebben we echt genoeg ruimte. De vraag van de luisteraars, dankjewel voor het insturen. Deze is van Nick. Kan ik, terwijl ik over een maand de COVID-prik haal, nu veilig een bijvoorbeeld hepatitis A-prik halen? Ja, dat kan gewoon. Als je meerdere vaccinaties wil halen, is het wel aan te raden om daar dan minimaal 7 dagen tussen te laten. Maar ik hoor na een maand, dus dat lijkt me geen probleem. Ja. En dan een vraag van Hetty. Ik heb zaterdag mijn tweede vaccinatie gehad. Maandag hoorde ik dat ik in contact ben geweest met iemand met corona. Nu in quarantaine en morgen test bij de GGD. Heeft die vaccinatie nu invloed op de uitslag? Als je getest wordt, hè, dan is dat met de PCR-test. Dus dan test je de aanwezigheid van het virus in de keel of in de neus. En de vaccinatie zorgt ervoor dat je immuunsysteem aan het werk gaat. Dus dat heeft geen invloed op elkaar. Lucielle vraagt zich af, waarom hoor ik nooit meer wat over het Moderna-vaccin? De andere drie zijn veel in het nieuws, maar Moderna niet. Wordt er in Nederland nog wel mee gevaccineerd? Jazeker, daar wordt nog wel mee gevaccineerd, maar... Maar dit vaccin wordt veel minder geleverd dan de andere vaccins, zoals bijvoorbeeld Pfizer. Dus er wordt minder mee geprikt, simpelweg omdat er minder van is. Een vraag van Annette. Kan ik, omdat ik jaarlijks de griepprik krijg, mijn tweede vaccinatie toch eerder krijgen? Ik heb de eerste van AstraZeneca gehad op 14 april. Het is niet aan te raden om de periode tussen beide prikken korter te maken. Want het is juist nodig, die periode ertussen, is juist nodig voor een optimale werking van het vaccin. Dus deze mevrouw is juist beter beschermd als je die tijd er wel tussen laat. En een vraag van Sam tot slot. Hoe lang is de periode die ertussen moet zitten tussen het hebben van corona en daarna een test om te kijken of je antistoffen in je bloed hebt? Dat is dus nog heel veel onduidelijkheid over. En wat bijvoorbeeld dan vervolgens ook het zegt, als je zegt van ik heb antistoffen, bijvoorbeeld, dat kan je inmiddels ook testen. Betekent dat dan dat je voldoende beschermd bent of juist niet? Dus daarom zeggen we ook nog steeds, laat je het nog steeds vaccineren, ook al heb je corona gehad. Dankjewel. Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Maandag een nieuwspreekuur, dan met Marino van Zelst. Hij analyseert continu de coronacijfers voor onder meer het Red Team. Vragen over de cijfers zijn welkom via de gratis Radio 1-app of de mail blokkend van havrotros.nl. De Dijk, mooier dan nu. Mooier dan zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal de wind nooit over dit water waaien. Zal geen zeeboot ooit in dit laatste zonlicht draaien. Zullen wij niet langs de kanten kijken staan. Zullen wij dit ademloos niet gadeslaan? Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal geen meeuw ooit stil hangen om het zwijgen. Zal die rook nooit uit fabrieksschoorstenen stijgen. En zien wij dit samen niet sprakeloos aan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Hier langs het stilstromende water. Met zijn eeuwig klinkend lied. Van vergeet het maar, vergeet het maar. Maar vergeet het niet. Brussel uit 2008, De Dijk en Mooier dan nu. Het is een onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis. Deze week opende koning Willem-Alexander in het Rijksmuseum de tentoonstelling Slavernij. Aan de hand van 10 persoonlijke verhalen belicht de expositie de slavernij in de Nederlandse koloniale periode. Die duurde van de 17e tot en met de 19e eeuw. Voor ons aanleiding om het deze week in Blok en Twan te hebben over het slavernijverleden van Nederland. En vandaag praten we met Mitchell Esaias van de cultuurhistorische organisatie The Black Archives over de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden. De tentoonstelling in het Rijksmuseum is tijdelijk. Mitchell, goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Is er voldoende aandacht, vind jij, voor ons slavernijverleden? De afgelopen jaren is het gelukkig wel toegenomen. Maar ik denk dat het zeker nog beter kan. Als je stilstaat bij hoe lang het onderdeel is geweest van ons gedeelde verleden. Dan denk ik dat het wel nog wat meer aandacht mag krijgen in musea en in het onderwijs. Ja. Je bent dus zelf werkzaam bij de Black Archives. Wat is jullie belangrijkste doel? Ja. Ons belangrijkste doel is om bij te dragen aan het collectief bewustzijn over wat wij zwarte geschiedenis noemen. En juist omdat het nu in onze ogen nog onderbelicht is, proberen we ervoor te zorgen dat het beter op de agenda komt en echt onderdeel wordt van ons collectieve geheugen. In juni vorig jaar vonden er natuurlijk door het hele land Black Lives Matter demonstraties plaats naar aanleiding van de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam op 25 mei. Normaal gesproken was het van oké, ik ga me uit op social media. En ik ga mensen dicht bij mij, ga ik erbij betrekken. Zo van, hey, luister, dit is wat het met mij doet. Weet je, hoor wat ik zeg. En ja, door dit event ben ik gewoon geactiveerd. En had ik zoiets van, oké, ik moet van mijn scherm vandaan en ik moet wat gaan zeggen. Heb jij nou het gevoel dat die Black Lives Matter demonstraties ervoor hebben gezorgd dat mensen zich meer zijn gaan verdiepen in het koloniale en slavernijverleden? Ja, zeker. Wat je merkte tijdens en na de protesten was dat meer mensen boeken gingen lezen. Het boek van Anton de Kom, Wij slaaf van Suriname, werd bijvoorbeeld een bestseller 80 jaar nadat het was uitgegeven. Alleen hoop ik dat het ook echt structureel onderdeel wordt van het onderwijs en dat mensen zich actief blijven inlezen en verdiepen. Het gevaar is natuurlijk dat het na een tijdje weg hebt. Ja. Maar wat heeft het slavernijverleden eigenlijk voor invloed op het hedendaagse beeld, zeg maar, dat men heeft van de zwarte bevolking? Ik denk dat in dat verleden verschillende narratieven zijn ontstaan en beelden, stereotype beelden over zwarte mensen. Slavernij was natuurlijk ook gebaseerd op een ideologie van racisme, raciale beelden. En dat zie je helaas soms subtiel en soms heel expliciet voorbij komen. Zwarte Piet is natuurlijk een voorbeeld, maar je ziet het ook in de vorm van etnisch profileren door de politie of uitsluiting op de arbeidsmarkt, dat ook gebaseerd is op stereotype beelden van zwarte mensen en mensen van kleur. Ja. Dus helaas komt het nog op dagelijkse basis voor. Ja. In de stemwijzer voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen kwam de stelling voor: de Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. Nederland is nogal verdeeld over die stelling. Wat vind jij van die discussie? Ik kan me wel vinden in die stelling. Slavernij is door de VN betiteld als misdaad tegen de menselijkheid. Het was echt een verschrikkelijk systeem. Ik hoop dat je dat ook goed te zien krijgt in het Rijksmuseum. En de Nederlandse staat was daar direct bij betrokken, heeft er ook van geprofiteerd. Dus dan lijkt het me heel gepast en beschaafd om daar niet alleen excuses voor te maken, maar vooral ook actief beleid te ontwikkelen om die erfenis ervan te bestrijden. Ook heerst de discussie over straatnaamborden en standbeelden die verwijzen naar het koloniale en het slavernijverleden. We staan hier naast het beeld van Peter Stuyvesant. Zijn beeld van wat er moest gebeuren in de Atlantische wereld. Daarvan was slavernij een heel fundamenteel onderdeel. Slechts één voorbeeld. Er was bijvoorbeeld ook discussie over de Koentunnel. Hè? Wat zou Nederland er nou mee bereiken als het ervoor kiest om al dit soort aanpassingen door te voeren? Ik denk dat het zou kunnen bijdragen aan een beter historisch besef en meer gelijkwaardigheid. Als we nu kijken naar de Tweede Kamer, zien we dat er nog nooit zoveel extreemrechtse partijen zetels hebben gehad ten opzichte van traditioneel linkse partijen. En ik denk dat als we meer educatie zouden krijgen in het onderwijs, maar ook via musea, door bijvoorbeeld zo'n standbeeld van J.P. Koen niet op een plein te laten staan, maar in het museum te plaatsen, dat tot meer historisch besef zou leiden en een meer gelijkwaardige samenleving. Jaarlijks vindt op 1 juli door heel het land het Kitty Kotti Festival plaats, waar de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Mijn moeder vond het wel belangrijk om dat wel mijn opvoeding mee te geven. Ik ga dus nu lopen met de Wiki Speakery. En dat is gewoon een optocht om te laten zien van hier zijn wij. Althans, dat betekent het voor mij. En in onze mooie klederdracht. En ja, niet schamen voor waar je vandaan komt of wie je bent. Mitchell, waarom is het zo belangrijk dat dit festival jaarlijks plaatsvindt? Ik vergelijk het met 4 en 5 mei. Moet het nooit vergeten. Dit soort publieke evenementen dragen bij aan een stukje bewustzijn. En het brengt ook mensen samen. En net als uit de Tweede Wereldoorlog is het belangrijk dat we niet vergeten wat er is gebeurd. Dat we lessen ervan leren, zodat we niet dezelfde fouten begaan in het heden en de toekomst. En hetzelfde geldt voor het slavernijverleden. Dus daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen hierbij stilstaan op Kitty Kotti 1 juli. Ja. Dankjewel, Michel Essayas. Het is allemaal te bewonderen op dit moment in het Rijksmuseum. Michel Essayas is van de cultuurhistorische organisatie The Black Archives over de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden. I've got a feeling hidden deep and it's keeping me awake all night long. I've got to fall asleep so I'll feel better at the break of dawn. It's been taking its toll. Ready to turn this love around. keeping me awake for too long. Tel me. Het is 12 minuten voor 4. Voor het eerst wordt in wetgeving vastgelegd dat je producten kunt betalen met je persoonsgegevens. Europese richtlijnen daarover worden in Nederlandse wetten gegoten. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, trekt erover aan de bel in de Volkskrant en hij vreest een privacykloof. Over die consequenties en hoe het nou precies zit gaan we praten met Rosalie Brandt, advocaat en privacy-expert bij Kennedy van der Laan. Goedemiddag, Rosalie. Goedemiddag. Wat gaat er nou precies veranderen? Ja, wat er nou precies gaat veranderen is dat het geformaliseerd wordt eigenlijk dat wij kunnen betalen met persoonsgegevens. Dat is een praktijk die eigenlijk al heel lang bestaat. Eigenlijk al begin sinds het internet begonnen is. Er worden persoonsgegevens daar gebruikt. Denk aan de Googles en de Facebooks van deze wereld waarbij je gratis diensten kunt afnemen. Nou, we weten allemaal met elkaar dat die gratis diensten eigenlijk betaald worden met je persoonsgegevens. En dat gaan we dan nu daadwerkelijk regelen. En aan welke praktijkvoorbeelden van betalen met persoonsgegevens moeten we dan denken? Nou ja, de Facebooks en de Googles natuurlijk. Maar ook wat tastbaardere varianten zien we in de praktijk. ASR biedt bijvoorbeeld een verzekering waarbij je cadeautjes krijgt op het moment dat jij bepaalde informatie van jijzelf afstaat. ANWB heeft voorbeelden met een autoverzekering. Waarbij je als je laat meten hoe jij rijdt ook weer korting kunt krijgen op de verzekering. Je bonuskaart kennen we natuurlijk allemaal. Als je die, zeker als je die gepersonaliseerd hebt, dan krijg je bepaalde aanbiedingen op basis van je koopgedrag. Ook weer persoonsgegevens met kortingen die daaraan zitten. Maar ook hele nieuwe en innovatieve manieren om te betalen met je persoonsgegevens. Denk aan een Smart City project. Waarbij je kunt wonen in een huis en als je bepaalde sensoren al dan niet aanzet, dan krijg je korting op je huur of eventueel zelfs kun je helemaal gratis wonen in een huis doordat jij betaalt eigenlijk met je persoonsgegevens. Nu zegt die autoriteit persoonsgegevens dat consumenten niet goed genoeg beschermd zijn. Voorzitter Aleid Wolfsen wil twee aanpassingen in de wet zien. Het eerste is, er moet expliciet worden vermeld wat een product dat je met persoonsgegevens betaalt in euro's zou kosten. Hoe hang je daar een bedrag aan, aan persoonsgegevens? Ja, dat is heel, heel moeilijk. Want die persoonsgegevens die kunnen op verschillende manieren een waarde krijgen. En het is niet zo dat mijn naam altijd een vaste waarde heeft. Dat hangt er vanaf wat voor een toepassing het bedrijf voor ogen heeft met dat gegeven. Wat gaat ze ermee doen? En heeft ze bijvoorbeeld heel veel persoonsgegevens nodig voor een bepaalde verwerking die ze gaat doen? Bijvoorbeeld als ze dat voor reclamedoeleinden wil gaan gebruiken. Dus uiteindelijk aggregeren en door een molen heen halen om zo uiteindelijk advertenties te serveren. Dan heb je heel veel data nodig. Als je bij één op één aanbiedingen wil gaan doen, dan valt het allemaal weer mee. Dus hoe veel je persoonsgegeven waard is, hangt heel erg af van de context. En het noemen van een prijs daarnaast kan ook nog wel eens een beetje een fictief geheel worden, waarbij het juist een soort afschrikwekkende werking gaat hebben. Denk aan bijvoorbeeld Facebook, is natuurlijk gratis. Voor 2 euro zou men misschien nog wel een Facebook-account houden, maar wat als je daar 100 euro voor moet gaan betalen? Dan ga je, denk ik, al heel veel personen geneigd zijn om te zeggen, nou, dan maar mijn persoonsgegevens of natuurlijk geen Facebook-account. Dat kan een afschrikwekkende werking hebben. Tweede aanpassing die de autoriteit persoonsgegevens wil zien is dat er een wettelijke bedenktijd moet komen bij de aanschaf van producten als je met je data betaalt. Dit vond ik een enorme openbaring voor mijzelf, want ik heb er nooit bij stilgestaan dat als ik iets koop, normaal gesproken, en ik wil het terugbrengen, dan krijg ik mijn geld terug. Maar ja, als je een app aanschaft en je hebt betaald met je persoonsgegevens, dan krijg je niet je persoonsgegevens terug. Nee, dat klopt. Ja, dat is een bijzonderheid aan persoonsgegevens zien als een betaalmiddel. Tot op heden hebben we dat natuurlijk allemaal een beetje doodgezwegen en niks over gezegd dat je betaalt. Dan werd het gezien als een gratis dienst die toevallig persoonsgegevens verzamelde. Want al zo werd dat gepresenteerd en we wisten natuurlijk allemaal dat dat eigenlijk hetgene was waarmee je betaalde. Nu dat geformaliseerd wordt, komen daar dus een aantal aanvullende rechten bij kijken. En een van de rechten is dus dat je een overeenkomst ook kunt ontbinden. Herroepen, ligt eraan wat de situatie is. En dan moet die ongedaan gemaakt worden. Dus jij moet product weer terug inleveren en jij krijgt je geld terug. Maar ja, dat zijn persoonsgegevens. Dus die kunnen niet terug. Die gaan een verwerkingsmolen in en daar worden bepaalde dingen mee gedaan. Je kunt natuurlijk die daar wel uittrekken, maar dat maakt de verwerking, het profijt wat het bedrijf heeft gehad van jouw persoonsgegevens, niet ongedaan. Dus ik snap het wel dat de AP dit noemt. Maar wat de autoriteit persoonsgegevens denk ik nog niet helemaal doordacht heeft, of misschien iets waar we überhaupt nog verder over moeten nadenken, is hoe wordt dat dan vormgegeven? Stel dat jij pas na een jaar tot ontdekking komt dat het product wat jij gekocht hebt eigenlijk niet doet wat het zou moeten doen. En je gaat het terugbrengen. Je zegt ik wil mijn geld terug. En dat zijn dan die persoonsgegevens. Moeten dan die persoonsgegevens in een kluis bewaard worden? En hoe lang moet dat dan? En vanaf wanneer mag dat dan gebruikt gaan worden? Dus dat door dit nieuwe systeem, ja, komen daar wel wat haak in ogen bij kijken hoe dat dan in de praktijk vormgegeven zou moeten worden. Ja, want soms zal een bedrijf ook weer baat hebben om die persoonsgegevens zo snel mogelijk te kunnen gebruiken. Zit er eigenlijk ook voordelen voor de consument aan het betalen met je persoonsgegevens? Zeker wel. Het voorbeeld wat ik net noemde was de smart cities bijvoorbeeld. Nee, er is natuurlijk woningnood, dus dat zou op zich een hele uitkomst bieden. Ook gelet op de wat hysterisch heb ik het wel eens horen noemen, marktwerking die we op dit moment hebben op woninggebied. Dus daar zou dat prima uitkomst kunnen bieden. En het geeft je veel meer mogelijkheden tot meer voordelen en ook wat meer controle over je gegevens. Nu is het zo dat je ze vaak inlevert door gebruik te maken van een gratis dienst, maar verlies je daarna eigenlijk alle controle erop. Dus je ervaart het niet als een betaalmiddel waar je een voordeel mee doet. En door deze wet, om dat zo expliciet te maken en expliciet te gaan benoemen, denk ik dat je ook veel meer ervaart en ook veel meer mogelijkheden biedt om zelf voordelen te krijgen uit een goed wat jij bezit, namelijk jouw eigen persoonsgegevens. Tot slot is de autoriteit persoonsgegevens bang voor een privacykloof. Dus mensen die weinig geld hebben, die gaan noodgedwongen meer met hun persoonsgegevens betalen dan rijke mensen. Ja, dat is een risico en dat onderschrijf ik ook. En ik denk dat we daar ook wel met z'n allen, zeker in een breder perspectief, als we dit breder gaan toepassen, over na moeten denken. Dat we bijvoorbeeld wat basisbehoeften, denk aan je zorgverzekering, gewoon je basiszorgverzekering, dat wellicht niet wenselijk is om dat op deze manier te kunnen betalen. Maar een onderscheid tussen wat je nodig hebt en wat je graag wil hebben en hoe je dat dan gaat betalen, dat is natuurlijk iets wat we überhaupt al in de marktwerking zien. Dus een terechte zorg, Maar ik denk dat we ook niet uit het oog moeten verliezen dat je soms dingen ook gewoon niet per se nodig hebt. En nou, daar een keuze in kunt maken of ervoor te betalen met geld of met je persoonsgegevens of gewoon de dienst niet af te nemen. Dus dat is denk ik een belangrijk onderscheid daarin dat dat relevant is bij die kloof. Je bent advocaat. Heb je vaak rechtszaken moeten voeren al van mensen die hun persoonsgegevens terugeisen? Nou, dat is een beetje het unieke hieraan. Het terugeisen op dit moment is een beetje een apart recht. Een persoonsgegevens terugeisen kennen we in die zin niet zo heel veel. Onder hele specifieke omstandigheden kun je daar om vragen. Dus dat levert in de praktijk op dit moment nog niet heel veel problemen op. Ik kan me voorstellen dat dat aanzienlijk meer gaat worden op het moment dat we deze wetgeving gaan gebruiken. Dat het toch wat tastbaarder wordt voor mensen en meer op de voorgrond. En mensen ook beseffen dat ze dit kunnen gaan doen. Nou ja, en als ze dat weten, dan kunnen ze er ook actie op ondernemen. Maar op dit moment klikken we al die cookie-meldingen te makkelijk gewoon weg. Ja. Nou ja, dat is het ook. En wat ik heel erg herken in de praktijk is dat hoe meer mensen weten wat er eigenlijk gebeurt, hoe banger men wordt en hoe minder men het eigenlijk wil. Dus ik denk dat het heel goed is dat er, en dat bepleit AP ook en dat onderschrijf ik ook, dat er meer transparantie komt. Wat natuurlijk heel lastig is, is hoe ga ik communiceren zonder dat ik iemand overlaat met informatie. En wat heel belangrijk is, is wat er gebeurt er daarna met die persoonsgegevens. Dus ik heb ermee betaald, maar wat gaat er dan vervolgens gebeuren achter die schermen? Is dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden of krijgt een reclame te zien op basis daarvan? We gaan erop letten. Dankjewel, advocaat en privacy-expert bij Kennedy van der Laan. Rosalie Brandt was dat. Tot zover deze blok in Twan. Straks één vandaag met Roos Mogree en morgen op dit tijdstip Umberto. En wij zijn er maandag weer tussen 2 en 4. Fijne donderdag. AfroTros, de omroep voor ons. Echt gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten. En die echt zijn gebeurd. Daar weet columniste, schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen alles over. Zij komt als taalschat Schip in Dok, de gedundrukte Maarten Biesheuvel. De Vlaamse zanger Johan Verminnen. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Viert bij ons zijn 70ste verjaardag met een boek en zijn complete oeuvre in een cd-box. René Appel bespreekt de TNA van Songfestival-host Nicky Tutorials. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Tuinmeubelen? Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. 4 uur. NPO Radio.